Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur sport in de perstribune. Tophockeyer Jeroen Hertzbergen is de gast. Hij heeft een neusje voor de goal. Sinds kort mag hij zich topscorer aller tijden noemen in de hockeyhoofdklasse. En zometeen in ons mediauur ook een fanatieke hockeyster. Al is ze er daar niet meteen bekend om. Guylaine Plag is de gast, bekende stem op deze zender, als presentator van Spraakmakers. Per 1 januari gaat ze iets anders doen. Wat dat is, gaan we bespreken. Nu eerst het oplopend aantal explosies in Nederland. Het uitgebreide NOS Journaal. Jan van der Putten. Dit weekend waren er in heel het land zeker 9 explosies. Het gaat om ontploffingen in onder meer Den Haag, Rotterdam en Almere. Niemand raakte gewond, wel zijn meerdere woningen en bedrijfspanden beschadigd geraakt. In alle gevallen zijn de daders voortvluchtig en zoekt de politie naar getuigen. Een woordvoerder van de politie in Rotterdam zegt dat er vooralsnog geen verband is tussen de incidenten in die regio. Vrijdag werd bekend dat het aantal explosies het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd is. Het zijn er nu 622. In Servië zijn vandaag parlementsverkiezingen. De partij van president Vučić lijkt te gaan winnen. En dat is opmerkelijk, want er waren dit jaar veel protesten tegen Vučić. Demonstranten hielden hem verantwoordelijk voor het geweld. Dat volgde na 2 dodelijke schietpartijen in Belgrado. Dat was in het voorjaar. Contact met Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Veel Serven gingen toen de straat op. Uit onvrede is er veel animo om te stemmen vandaag. Nou, de opkomst ligt op dit moment een fractie hoger dan bij de vorige verkiezingen. Maar die waren vorig jaar nog. Sterker nog, dit zijn de 3e verkiezingen in 4 jaar tijd. Nou, en een deel van het electoraat is daardoor wel verkiezingsmoe. Aan de andere kant zijn er ook nu tegelijkertijd gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Dus ja, er valt wat te kiezen. En extra gemotiveerd zijn natuurlijk die mensen die de straat op zijn gegaan de afgelopen maanden om te protesteren tegen het geweld in de samenleving, waar ze de regering verantwoordelijk voor houden, althans voor die cultuur van geweldsverheerlijking in het land. En verschillende oppositiepartijen staan zelfs onder de gezamenlijke naam Servië tegen geweld op het stembiljet. Nou ja, het zal dan moeten blijken of dat er allemaal toe leidt dat er meer mensen opkomen dan de 58% vorig jaar bij die verkiezingen. Ja, partij van Vučić toch op winst, maar dat is dan toch wel opmerkelijk, hè, als er zoveel tegengeluid is. Ja, die tegengeluiden die hoor je vooral onder de goed opgeleide middenklasse in Belgrado, de hoofdstad. Dat waren ook de mensen die de straat op gingen de afgelopen maanden. Maar de SNS, de partij van Vučić, heeft de media stevig in handen. En veel mensen buiten de steden krijgen al hun informatie van die tv-zenders en ook tabloids. Ja, en bovendien zijn dat ook armere mensen. En die zien Vučić echt als een stabiele en sterke leider die bovendien beloofd heeft dat de lonen onder zijn partij, als die aan de macht blijft, verder omhoog zullen gaan. Ja, en verder beheerst hij ook het hele ambtenarenapparaat. En samen met hun familie zijn dat ook wel heel veel zekere stemmen. En Vučić heeft goede contacten met Poetin. Wat betekent dat als hij wint? Wat betekent dat voor de band tussen Servië en Europa? Nou, Vučić en zijn partij zijn voor EU-toetreding. Dat is zelfs prioriteit nummer 1, zegt hij. Maar inderdaad onderhoudt hij tegelijkertijd goede banden met Rusland. Hij heeft eigenlijk van twee walletjes, zou je kunnen zeggen. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij die oorlog in Oekraïne. Servië veroordeelt de Russische aanval aan de ene kant. Maar ja, ze doen niet mee met de Europese sancties tegen Rusland. Nou, de EU-leiders die hebben vorige week nog eens duidelijk gemaakt dat als Servië echt tot de EU wil toetreden, als ze dat echt menens is, ja, dan moeten ze kiezen. En dan moeten ze ook meedoen aan het buitenlandbeleid en dus bijvoorbeeld die sancties. Nou ja, dan is er nog een problematische relatie met Kosovo. Hè. Servië herkent dat niet als onafhankelijk land. Onderhandelingen over normalisering, die zitten al muurvast, al jaren. Nou ja, het lijkt er dus niet op dat als Vučić en zijn partij winnen, dat daar nou op korte termijn heel erg verandering in gaat komen. Wachten we af. Dankjewel, Thijs Kettenis. Op een partijbijeenkomst in Paramaribo heeft Desi Bouterse opgeroepen tot kalmte. De Surinaamse regering verwacht dat het onrustig wordt als het Hof heeft geoordeeld over Bouterse's rol bij de decembermoorden. We zijn een beschaafd land en wij gaan kijken wat de magistraat te vertellen heeft over deze kwestie. Er zijn zaken genoeg waar wij de zaak zullen overlaten aan wat er gebeurt, hoe dat zich verder ontwikkelt. Wij gaan niet, nee. Wij gaan geen Wij gaan geen rommel stoppen in dit land. En in diezelfde toespraak zei Boutersen dat het proces in hoger beroep inhoudelijk niet klopt en dat er rekening moet worden gehouden met een gespannen situatie na de uitspraak van woensdag. Daarom is het een politiek proces. Maar dit politiek proces moet geen consequenties hebben voor dit land. Omdat dit land nu al in grote problemen zit. En wij vragen aan de magistraten om aan dat stukje waaraan ze misschien mogelijkerwijs niet hebben gedacht, dat de zaken hier uit de hand zouden kunnen gaan lopen. Nezi Boutersen. In het decembermoordenproces worden Boutersen en vier anderen verantwoordelijk gehouden voor de dood van 15 mannen in Fort Zeelandia in 1982. Boutersen noemde die moorden in zijn slotpleidooi betreurenswaardig, maar hij betuigde geen spijt. Bij een steekpartij in het Overijsselse Lemelen zijn vannacht twee mensen zwaar gewond geraakt. De slachtoffers van 18 en 19 werden in hun buik gestoken, meldt RTV Oost. Aanleiding voor die steekpartij is onduidelijk. Er zijn drie mensen aangehouden. Een vrachtwagenchauffeur uit Oekraïne is overleden aan de grens met Polen. Hoe de man om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. Poolse transportbedrijven blokkeren die grens met Oekraïne al weken, omdat ze inkomsten mislopen door Oekraïnse vrachtwagenchauffeurs die geen vergunning nodig hebben. Duitsland en Groot-Brittannië hebben in de Sunday Times opgeroepen tot een duurzaam staakt het vuren tussen Israël en Gaza. Beide landen zeggen in een gezamenlijk artikel dat de weg moet worden vrijgemaakt voor vredesbesprekingen. Afgelopen week stemden Groot-Brittannië en Duitsland niet mee over een VN-resolutie die oproept tot een direct staakt het vuren. Een Franse medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken is om het leven gekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat gebeurde in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Frankrijk eist een reactie van Israël, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de luchtaanval in Rafah zouden nog meer mensen zijn omgekomen. Het NOS-journaal. Een Britse jongen die jarenlang vermist was en deze week opdook in Frankrijk, is weer terug in Groot-Brittannië. Alex keerde in 2017 niet terug na een vakantie in Spanje met zijn moeder, terwijl zij geen zeggenschap meer over hem had, zegt de Britse politie. Alex went missing whilst on holiday in 2017, when he was just 11 years old. It's been 6 years since his disappearance. This is a huge moment for Alex, for his family and for the community in Oldham. Alex Batty vloog terug met een vliegtuig naar Groot-Brittannië en is herenigd met zijn oma. De moeder woonde al die jaren met de jongen in een spirituele gemeenschap. Alex die was gevlucht, want hij wilde niet meer. Een bijzondere finish van de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Seoul. Selma Poutsma en Xandra Velzenboer kwamen tegelijk over de streep. En zelfs op de finishfoto was geen verschil te zien. En ze hadden zelf na die finish ook geen idee wie er gewonnen had. Ja, ik wist het echt niet. Ja, ik zei volgens mij ben jij het. Ja, jij dacht het wel. Ja, en wat mensen langs de kant ook. Maar ik had echt geen idee. Ik dacht, we moeten maar zien. Ja, en deze uitkomst, dit had ik niet verwacht. Nee, dus dat had ook echt, was geen één keer in mijn hoofd nog opgekomen. Oh, nou misschien wel, wel allebei gehad. Nee, dat had ik ook niet uitgekomen. Nou, geen uitsluitsel, geen ruzie ook zo te horen. Ze kregen allebei goud. Voor Poutsma was het de eerste individuele gouden medaille. 9 over 12, het weer nog van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen zon. Er staat dus een vrij stevige zuidwestenwind en het is 9 of 10 graden. Morgen meer bewolking, in de noordwestelijke helft van het land regen. En met 6 tot 10 graden blijft het zacht. Over een uur in de perstribune het geheim van doelpunten maken met hockeyer Jeroen Hertzberger. En straks geeft Radio 1-presentator Guylaine Plag een antwoord op de vraag wat ze altijd lastig heeft gevonden aan de media. Ster. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. In Pointer. Artsen vrezen een vloedgolf van mensen met gehoorklachten door hard geluid. Die piep in jouw oren, hoe klinkt dat? Ik kan het je laten horen. Ja. Oh, dat is echt heftig, ja. Wordt er genoeg gedaan om de piep in het oor te voorkomen? Pointer, vanavond om 10:10 bij KRO-NCRV op NPO 2. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is HET alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook, voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Nog een paar weken is Guylaine Plag hier te horen op NPO Radio 1. Daarna stopt ze als presentator van het ochtendprogramma Spraakmakers. Een presentator is ze met een grote staat van dienst. Ze presenteerde behalve veel radioprogramma's ook tv-uitzendingen, zoals Rondom 10 en Debat op 2. Maar ze is toe aan iets nieuws. Een besluit dat ze nam nadat ze vorig jaar al een rustperiode inbouwde. Ze zit hier tegenover ons. Guylaine, welkom. Goedemorgen. Is dit voor jou de eerste keer eigenlijk dat je op die plek zit, hier, ja, in deze studio? Sterker nog, volgens mij de eerste keer dat ik geïnterviewd word op de radio. Het is heel gek. Ja, het is de première. Het is de première, ja. En wat je net vertelde vond ik zo ontroerend eigenlijk. Is dat je zei, ik heb van mijn dochter als surprise waarschijnlijk bij Sinterklaas. Ja. Nou, vertel maar. Nou, die had mij dus met de loodjes. En die heeft echt de hele radiostudio heeft ze nagemaakt. Waarin ik dus op jouw plekje dan zit tot aan de bekertjes aan toe. Voor als ik heimwee krijg, dat ik naar die studio kan. Ze heeft poppetjes gekleid die dan als gasten kunnen fungeren. Dus afhankelijk van wie ik wil, kan ik dan een poppetje kleien en daar de gast neerzetten achter de microfoon. Om op die manier toch, als ik het heel erg mis, wat best wel zou kunnen, dat ik toch af en toe weer terug kan naar de studio. Nou, dat is dan wel fantastisch. Leuk. Ja, er kwamen ook geen traantjes verder nee, bij mij. Precies. Nee. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ron Vergouwen, dat zou ook iets voor jou zijn, zo'n mooie studio thuis. Nou, zo'n kleine dan, hè? Volgens mij heb ik vroeger als kind wel eens een radiostudio van Lego gemaakt. Ja, dat nou soort precies. Dingen. Nou, dus ik snap dat wel. Ja. Guylaine, ik ben natuurlijk in jouw rijke oeuvre gedoken. Mm-hmm. Want nou, je zo lang ik kan herinneren zit je al op Radio 1. Dus toen ik ging zoeken in het archief, volgens mij meer dan 8000 hits of zo. Echt waar? Dus daar moest ik een selectie uit maken. Dus het heeft me uren en uren gekost. Maar er komen leuke fragmenten voorbij zo meteen. En aan het einde van het uur even een blik op de afgelopen radioweek met bloopers en een mooie primeur voor een mede-NPO-radiozender. We zijn benieuwd. Voetbal natuurlijk ook. Mark Kloostra die volgt voor ons vanmiddag het Eredivisie-duel tussen Almere City en Vitesse. Ja, Mark Kloostra, de strijd om de dure punten beneden, hè? Ja, we zijn bijna op de bodem van de Eredivisie. 16 tegen 17 en het verschil is maar 2 puntjes. In het voordeel van Almere City. Verliezen betekent de winterstop in op een degradatieplek. Sterker nog, als Vitesse met 2 doelpunten verschil verliest, dan gaan ze als 18e de winterstop in. Dat is allerlaatste. Ja, want gisteren won Volendam ineens. En ja, dat is om het nog maar iets spannender te maken onderin. Maar ik denk niet dat ze bij Almere City of bij Vitesse juichend voor de televisie hebben gestaan. Ik denk dat er wel wat scheldwoorden richting het scherm gegaan zijn. Maar goed, bij... We beginnen om 11:45. Veel plezier. De komende 2 uur. Media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Guylaine Plag, geboren op 4 juni 1975 in Dordrecht. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Van deze collega heb ik veel geleerd. Mijn eerste regisseur. Dit heb ik altijd lastig gevonden aan de media. Het snelle oordelen en het op effect uit zijn. Dit vond ik een bijzonder moment in mijn jeugd. Eerst wat me te binnen schiet, dat ik nog wel eens een klein burenruzietje kon veroorzaken. Ja. Voor deze persoon voel ik bewondering. Clary Polak. Dit zou ik, in een interview met Guylaine Plag, in elk geval willen weten. Wat ga je in godsnaam doen? Ja. Dit herinner ik me van mijn jaar op de toneelschool. Je mag nu natuurlijk niet schelden. Maar het eerste wat in me opkomt, twee dingen. De meest nette is You Fucking Die. You Fucking Die, gaan we zo over doorpraten. Dit is een dierbaar attribuut in mijn huis in Doorn. Mijn melkopschuimer. Ja, snap ik. In de ochtend vooral. Ja. Dit wens ik mezelf toe het komend jaar. Een mooi nieuw avontuur in de media, waarbij de wekker iets minder vroeg gaat. Almere City of Vitesse? Als ik heel eerlijk ben, maakt me niet zo heel veel uit. Alles wat goed is voor Sparta, dus laten we het op een gelijkspelletje houden dan. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Oké, dat jaar op de toneelschool, You Fucking Die. Ja. Ja, leg uit. Nou, dat was best een pittig jaar. Daar wordt wel echt het uiterste van je gevraagd. Wat ik ook wel kan begrijpen. En ik was net 18. Maar we hadden daarnaast de tekstlessen ook heel veel bewegingstechniek. En ik weet nog dat de nummer van Prince altijd opstond. En dan moesten we maar eindeloos sit-ups en push-ups door blijven gaan. En als je dan op een gegeven moment echt instortte gewoon, dan stond die bewegingsdocent voor je, of boven je, hing die je. En dan, you fucking die, stond die dan. Dan ging je weer opnieuw. Dat je echt met de tranen in je ogen af en toe dacht, ik kan niet meer. Maar alles om je maar, dat is nu volgens mij wel echt anders. Maar toen was het echt wel even afbreken om iemand weer op te bouwen. Ja. En zorgen dat je tegen een stootje kan, zo gezegd. Ja. En na een jaar dacht je, je mocht niet blijven, maar je vond het ook niks, hè? Nou, ik had wel het idee, ik weet niet of dit mijn wereldje is. Ja. Ja. Maar natuurlijk is het nooit leuk als je te horen krijgt, je moet ook weg. Nee. En wat was er dan niet je wereldje aan? Ik vond het heel hard. Het was er best wel toen ook nogmaals toen op gericht om elkaar eigenlijk onderuit te halen. Dus je moest elkaar ook heel veel bekritiseren. En het was niet echt gericht op elkaar positieve feedback geven. Dus eigenlijk alles was er om te doen om jezelf maar beter te laten overkomen. En ik heb eigenlijk het hele jaar gezegd van ja, ik hou daar niet van. Ik vind dat een hele egoïstische insteek. En zo ben ik niet. Ja, nee. Nou ja, dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie van ja, dan moet je ook afvragen, is dit het dan wel voor jou? Ja. Nou, en werd je er ook onzeker van? Ja, ik denk dat iedereen, ik ook hoor, wel minimaal één keer in het jaar een soort totale breakdown had. Ik heb ook wel eens inderdaad s'avonds laat met mijn ouders een telefoon gehangen. Ik wil dit niet meer. En zo had iedereen dat om de zoveel tijd. Maar uiteindelijk is heel onze klas afgewezen na het jaar, omdat wij eigenlijk te lief waren voor elkaar. Oh, dus ja? Dat zagen we ook als een mooi compliment. Het had nog harder gemoeten. Het had kennelijk harder gemoeten. Jongen. Ja. Ja. Even het moment uit je jeugd. Burenruzies kon jij veroorzaken? Ja, niet met opzet hoor, overigens. Nee. Maar ik was wel heel nieuwsgierig aangelegd, toen al. Dus, en ik had ook wel de behoefte om dat te delen. Dus soms zag ik dingen en ik dacht, hé, dat klopt niet helemaal. Dus de ene buurman was op een gegeven moment met parkeren per ongeluk tegen de auto van de andere buurman aangereden. Ik had er geen erg in dat die buren niet per se heel erg een klik hadden met elkaar. Dus ik zal andere namen noemen, maar ik kwam de een op straat tegen. Zeg, hey, ome Kees, ome Wim is tegen jouw auto aangereden. Oh ja. Dus mijn ouders hebben op een gegeven moment daarna, keken ze, ben ik in de buurt? Kunnen we dingen met elkaar bespreken? Of moeten we gewoon even wachten totdat ze in bed ligt? Voordat we open een gesprek kunnen voeren. Wat grappig. Is dit typerend eigenlijk aan hoe jij bent? Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja. En ik zie ook wel, ja, nu noem je dat dan observeren, dan zie je gewoon veel. En ik heb ook wel de behoefte om het al te delen met anderen, ja. Ja, maar dus niet ergens op uit om mensen tegen elkaar op te zetten. Juist helemaal niet. Dus ik maar bijvoorbeeld, wat dan? Wat wil jij dan delen? Je ziet iets op de redactie gebeuren, wat dan bijvoorbeeld? Als iemand een gekke opmerking maakt of heel moeilijk kijkt, dan, we waren toevallig van het weekend in Duitsland en dan zie ik een soort scène tussen twee mensen ontstaan, een getrouwd stel, en dan moet ik ontzettend om lachen en dan kan ik toch niet laten om daar ook een opmerking over te maken. Hij had een jasje aan, zij vond het een beetje een gay look. En ik kon dan toch niet laten om te zeggen, ja, ik zeg niks. Waarop die man alleen maar me aankeek. Dus kennelijk de bevestiging. Dus er zit altijd wel een behoefte om dan even meten, doen of denken. Of, ik weet maar was je in Duitsland? Nou, wij hebben een jaarlijkse traditie om naar een kerstmarkt te gaan. Met het gezin? Met het gezin, ja. Ooit toen ik verkering kreeg ik van mijn toen nog hele verse verkering, nu nog steeds mijn man, door zorg maar dat je met je koffietje klaar staat. En dat was rond de kerst. En toen heeft hij mij meegenomen naar de kerstmarkt in Lille. Dus dat was mijn eerste kennismaking met Lille. Daarna was ik verliefd op die stad. En op hem natuurlijk, maar dat was al een tijdje zo. Ja. En eigenlijk daar is de traditie uitgekomen dat wij ieder jaar ergens met kerst naartoe gaan. Wat leuk. Ja. En trouwens, verliefd geworden op je collega. Want hij was je collega. Sterker nog, hij is heel lang je collega gebleven. Dat was die eerste regisseur, Margreet. Oh! gelijk aan. Ja. Van wie je van geleerd hebt? Ja. Oh, en wat heb je geleerd van hem? Nou, eigenlijk, het grappige is, Sander is helemaal is geen presentator, maar heeft heel lang degene die presenteerde voordat ik het ging doen bij Radio Rijnmond, was hij de regisseur van. En Erik Post is een fantastische presentator, altijd geweest, maar was niet per se in het coachen, zeg maar, dat hij dat ook als zijn taak zag, ja, of dat werkte. Dus ik heb eigenlijk via Sander, toen ik ging presenteren, zei hij altijd, ja, Erik doet dit en dat, en Erik doet zus of zo, misschien kun je dat eens proberen, deed Erik ook altijd zo. En dat is dus, heb ik dus heel veel van geleerd. Dus eigenlijk heb ik via hem deels het presentatievak geleerd. Terwijl hij zelf geen presentator is. Ja, nou ja, goed. Hij kan er dus goed naar kijken van een afstand. Ja. En doet je dat nog steeds eigenlijk? Regie. Nee, jou, nou, enigszins coachen, leren, dingen leren of feedback geven? Nou ja, we hebben natuurlijk wel, het is meer inspireren nu, denk ik. Dus wij kunnen nog wel steeds met z'n tweeën echt hele toffe plannetjes bedenken. Vind ik ook echt leuk om over nieuwe formats na te denken, of rubrieken. Of, nou ja, tweede kerstdag hebben we weer uitzending, die bereiden we samen voor. Dat vind ik ook heel leuk. Dus dat is natuurlijk wel, ik voelde me toen echt een groentje. En nu voel ik me wel als presentator dat ik inmiddels weet wat ik aan het doen ben. Ja, je bent en dat een senior, had ik toen hè? Niet. Ik ben een senior. Ja. Ja. Maar goed, fascinerend vind ik ook om zo close met je partner te werken. Ja, maar ik denk wel eens dat dat voor, dat hadden we bij Rijnmond, hebben we het ook heel lang verborgen gehouden, hoor. Oh, overigens. Ja? Dus dat was inderdaad, toen mensen erachter kwamen, hadden ze iets van, zeiden, ja, al een half jaar. Maar dat wisten ze helemaal niet. En bij Spraakmakers werkt Sander dus ook. Ja. Dat het voor collega's misschien wel eens lastiger is. Omdat je dan een beetje denkt, van, ja, hoe gaan we daarmee om? En komt alles wat ik over de een zeg ook bij de ander, ja, terecht? Ja, precies. Maar ja, eigenlijk hebben wij het thuis helemaal niet zoveel over het werk. Ja. Dus dan zijn we ook, we kunnen gek genoeg wel die scheiding maken tussen, we zijn collega's. Ja. Maar goed, daar komt dan nu een einde aan. Is misschien toch uiteindelijk, ja, ook gewoon best wel fijn. Denk ik. Zou jij denken voor je collega's? Ja, zeker, zou ik denken voor je collega's. Ja. Almere City Vitesse. Mark, ja. Hoe is het daar na een paar minuten? 0-0. En die paar minuten, dat zijn er bijna 7. Eén kans is er geweest voor Vitesse. Uit een verre inworp kon Miljan Manhoef zo door, schuin op het doel af van Almere keeper Bakker. Maar die schoot de bal in de korte hoek tegen de keeper aan. Dat was een beste kans voor Vitesse al na 3 minuten. Maar verder gebeurt er nog niet zo gek veel voor beide doelen. Als de keeper de bal nu lang trapt op het hoofd van de ritmeester van de kamp. Maar die bereikt collega Spits Katlin niet. En in tweede instantie gaat Almere door en krijgt Robinet een schop. En dat is interessant, want dat wordt een vrije trap op 18 meter van de achterlijn. Op de punt van de 16 meter zo'n beetje aan de rechterkant. Een vrije trap voor Almere City. Waar flink de opstelling door elkaar is gehusteld door trainer Alex Pastoor. Van Brugge en Van La Parra beginnen op de bank. En Kitala en Katlin mogen beginnen. Dat is een beetje de Franse slag. Vive la France. Want nou staan er 4 Fransen in bij Almere City. En bij Vitesse is Meulensteen terug van de schorsing. Maar ontbreekt Tielemans, want die heeft een hamstringblessure. Die vrije trap, die laat nog altijd op zich wachten. Die gaat genomen worden met de rechtervoet. Dus gaat afdraaien van het doel van Eloy Room. De keeper van Vitesse. Komt hier de eerste kans voor Almere City in de 8e minuut. Bal komt bij de tweede paal. Die is net te scherp voor MBSO om binnen te koppen. Gaat aan hem voorlangs over de achterlijn. En zo blijft het 0 tegen 0 na 8 minuten Almere City Vitesse. Journaliste Guylaine Plag is hier. Als kind wilde ze actrice worden, werd aangenomen op de toneelschool, maar ontdekte dat het niet haar wereld was. Ze besloot journalist te worden. Haar eerste baan was bij Radio Rijnmond. Daarna vertrok ze naar Hilversum en werkte voor tal van radio- en later ook tv-programma's. De laatste jaren was ze de vaste stem van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Vorig jaar besloot ze tot een sabbatical, omdat ze zich afgemat voelde. Ze kwam terug, maar voelde dat het tijd was voor een volgende fase. Verandering met nieuwe vergezichten. Dit uur Guylaine Plag op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, wat Margreet al zegt, één brok radio historie bijna bij ons in de studio. Ja, nee, ja, dat is nog eenmaal zo. Ik ben in de archieven gedoken en ik heb eens eventjes wat radiotitels die jij de afgelopen jaren hebt gepresenteerd voor de landelijke radio, want we hoorden al, je hebt ook Rijnmond gedaan, maar de dingen die je op Radio 1, Radio 2 en Radio 5 hebt gemaakt. Een compilatie. De NCRV. Plein publiek. Met Guylaine Plag. Goedemorgen weer. Ja, zeggen we het zorgstelsel bij het plein publiek tegenwoordig, dan zeggen we Hans Meerman. Cappuccino. Tot 12 uur, Guylaine Plag. Cappuccino. Tot 2:30, Guylaine Plag met Stand.nl. MM Magazine, over mensen in de media. Met Guylaine Plag, Casa Luna. Vannacht met Guylaine Plag. Hele goede nacht in Casa Luna. NCRV. Lunch. Guylaine Plag. Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. En om te beginnen natuurlijk een mooi, gezond, gelukkig en leuk 2018. Ja, dat was het begin van Spraakmakers, ja. 5 jaar geleden. Alleen al die tunes horen, dat is een trip down memory lane. Ja, zeker. Ja. Ja. Dit zijn allemaal radioformats, hè, dus het allemaal rubriekjes en de dingen waar je het over hebt. Ik kan me voorstellen dat je nu gaat zeggen, ja, al die programma's zijn me dierbaar. Maar als je er nou eentje moet uitpikken waarvan je zegt, dat zat mij als een jas of de collega's met wie ik werkte. Wat is dan een titel die je erin... al die dingen die je nu voorbij hoort komen, eruit springt? Naast Spraakmakers, want dat is wel echt... dat was ook echt mijn jasje, zeg maar. Dat is ook mede door mij bedacht. Casaluna, het nachtprogramma. Ja, ja. Gewoon een gesprek van een uur. Dat, en ook op dat nachtelijke tijdstip... dat je hier in een soort verlaten studio binnenkwam. Dat was nog toen er geen camera's hingen. Dus dan konden de meest hooggeplaatste mensen... die deden hun schoenen uit, hun stropdas af... en die gingen opgekruld in een stoel zitten. Hadden ook een zitje, kaarsje erbij, wijntje erbij soms... en dan gewoon een mooi gesprek voeren met elkaar. En is dat iets waar je daar naar verlangt? Als je weer eens... ja, Spraakmakers is een heel snel programma. Ja. Dat je denkt, ik had hier nog wel 10 minuten of een kwartier... langer met deze gasten door willen praten. Bijna altijd. Ja. Zeker in dat tweede uur heb ik heel vaak, ja. Langer door willen praten. Ja. En het is ook goed, denk ik, voor luisteraars dat je dat niet altijd doet. Want mensen zijn ook wel weer... zeker in de ochtend heb je natuurlijk een heel ander ritme. Maar diep in mijn hart zou ik met iedereen graag nog veel langer willen praten. Ja. Hoe is het om dit allemaal langs te horen komen eigenlijk? Nou, ja, eigenlijk heel mooi. En ook wel dat je dan denkt... iedere keer met het horen van mijn naam dacht ik op een gegeven moment... ja, moet dat nou... Maar denk, ja, dat is inderdaad dus wat ik allemaal heb gedaan. En ook wel de vergankelijkheid van veel programma's. Er zaten best hele mooie programma's bij, waarvan ik denk is nog steeds zonde dat die er niet meer zijn. Omdat ik die met heel veel liefde heb gemaakt. Maar ja, het voelt ook ergens confronterend. Wat je nu natuurlijk bezig bent met afscheid nemen, wat niet mijn sterkste kant is. En dan krijg je dus al dit soort gedachten. Dus af en toe zit ik echt te mijmeren. En dan pink ik een traantje weg. En de andere keer kan ik met een hele grote glimlach terugdenken aan gave momenten. Maar bij Plein Publiek wist ik toen ik kwam, dat programma bestaat nog 8 maanden. Dus ik heb 8 maanden om mezelf hier in Hilversum te bewijzen. Ja, nou, je did it. Tussen aanhalingstekens. Ja. Ja. Maar heb je al dat je soms inderdaad denkt, waarom ga ik eigenlijk weg? De laatste tijd heb ik dat wat vaker, ja. Ja? Ja, omdat je weet waar je... Nou ja, zeker nu, we hebben natuurlijk bij Spraakmakers... tussen 10:30 en 11:30 het mediaforum elke dag. En dat zijn mensen die... Ja, sommige ken ik van hen meer dan 10 jaar. En die komen nu dan deze weken binnen. En die komen binnen, oh, dat is de laatste keer. Gaat natuurlijk allemaal buiten de uitzending om. Dus dan is het een dikke knuffel. En afgelopen donderdag had ik al mijn afscheidsborrel. Terwijl ik toch wel een paar weken presenteer. Ja, en dan krijg je zoveel... dierbare woorden en mooie mails van luisteraars. En dat geeft echt zo'n, het klinkt misschien een beetje soft... maar zo'n dankbaar gevoel dat je kennelijk iets hebt. Wat schrijven ze? Wat zeggen ze? Dat ik echt een maatje... even kort samengevat, zeg maar... dat je echt een maatje eigenlijk bent bij iemand thuis. En dus iemand, dat jij ze de ochtend mee doorneemt. Ja, je maakt het uit, Guilaine, eigenlijk. Nou, ja. Jeetje, ja, eigenlijk wel een beetje, zeg toch? Ik zo. Ja, dat klinkt wel heel hard. Nou, dus daar... Ja, misschien wel een beetje. En je bent natuurlijk in het begin bezig met de stap die je zelf gaat zetten. En nu krijg je dan te horen, denk ik, oh, je treft eigenlijk veel mensen. En dat heb ik niet zo bij stilgestaan, dat mensen zo gehecht zijn aan je. Dus dat geeft echt een heel dankbaar gevoel. Ja, wij gaan je ook missen. We gaan je missen. Maar bijvoorbeeld die borrel. Hoor je dan ook van collega's dingen dat je denkt... Nou, dat heb je eigenlijk nog nooit gedeeld met me. Wist ik eigenlijk niet. Nou, het is wel... Je krijgt het nu in een soort overload. Ja. En dat is echt fantastisch. Een tsunami van emoties over jij. Ja, en ook hele mooie... Wat ik heb altijd gehoopt dat iedereen zich welkom voelt... om met mij bij mij te komen, te gast te zijn en te praten. En dan maakt het me echt niet uit of je een van de hooggeplaatste figuur bent. Een minister of een staatssecretaris of de bakker om de hoek... zoals dat altijd wordt gezegd. Ik wil gewoon ieders verhaal horen. En als ik kijk wat er bij die afscheidsreceptie stond... dan denk ik, dat was zo'n bonte verzameling aan mensen. Daar was ik dan echt wel trots op. En wat ze aangaven van met humor... dus proberen met een knipoog en een positief iets... mensen het vertrouwen te geven, dat mensen zich prettig bij je voelen... Zonder al te veel te oordelen en het luisteren en toch wat scherp te hebben. En denk, nou, dat is eigenlijk precies wat ik altijd heb gehoopt... dat ik zo radio kon maken. Ja. En als je dat dan terugkrijgt, dan is dat heel gaaf. Om ja, te dat horen. Begrijp ik. Ja. Terwijl, een jaar geleden heb je al een beetje kunnen snuffelen... aan het afscheid nemen, want toen heb je een sabbatical genomen... in maart 2022. En in oktober keerde je weer terug bij Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, toen waren we in één keer een half jaar verder. Eigenlijk best een lange periode. Maar ik moet zeggen, als ik hier nu weer in de studio ben, dan voelt het eigenlijk als voorbijgevlogen. En ik heb tussendoor ook zulke toffe reacties van u gekregen als luisteraars en van gasten. Ik kan u vertellen, daar wordt ieder mens blij van. Dus veel dank daarvoor. En ik kijk er nu heel erg naar uit om weer mooie gesprekken te gaan voeren en goede radio te maken. Dus ik zou zeggen, let's go! Let's go. Ja, radio maken is net als fietsen. Je verleert het volgens mij niet, toch? Maar ik dacht echt, zou ik het computersysteem nog? Je gaat van allemaal gekke dingen denken. Begrijp ik het systeem nog? En voelt het nog? Maar ik ging zitten en ik dacht, nou, dit is raar. Het is echt net serieus alsof het twee dagen daarvoor gestopt was. Waarom ga je weg, Helene? Ik vind het zo. Ik wil dat dan kort in één zin zeggen. Maar het is ten eerste, en dat klinkt altijd zo vaag, het is een gevoel, maar er zit in mij een soort onrust dat ik weer iets nieuws, iets anders, wel in de media wil. Maar als je de rits aan programmatitels voorbij hoort komen, dan is het eigenlijk altijd zo dat het na een paar jaar moest je jezelf weer opnieuw ontdekken, uitvinden, en verdween een programma, komt er iets anders voor terug, een nieuw format. En dit, en dat vind ik alleen maar fantastisch, Spraakmaker staat als een huis, het wordt gewaardeerd, het is een vanzelfsprekendheid op Radio 1 geworden. Alleen bij mij merk ik dat er iets zit van, ja, ik wil weer nieuw door, mezelf tot het uiterste weer uitdagen. En wat zou dat kunnen zijn? Ik denk niet dat het per se heel iets anders hoeft te zijn dan mooie gesprekken voeren met mensen. Maar ik denk wel in een andere setting of in een ander format, in een ander jasje of misschien eerder op locatie. En soms denk ik iets verder van het nieuws af. Heb ik ook wel eens behoefte aan. En het andere moment dan denk ik weer, dus ik ben er nog niet uit voor mezelf. Dat snelle werk vind ik ook heel tof. Maar dit klinkt ook een beetje als in gesprek gaan met de KRO-leiding en zeggen, jongens, volgens mij wil ik een ander programma gaan maken. Zou dat kunnen? Ja. Ja. Oké, hoe ver zijn de gesprekken? Bij de KRO-NCV ga ik weg. Ja, echt weg. Ja, okay. Ja. Wat niet wil zeggen dat je er in de toekomst natuurlijk nooit meer iets kan doen. Maar we zijn op dat moment, ik heb wel aangegeven, ik wil stoppen met Spraakmakers en iets anders. Nou goed, we weten allemaal, de luisteraars misschien niet allemaal, en dat is maar fijn ook, hoe strak dit allemaal in zijn jasje is ingedeeld qua zendtijdindeling. En op dat moment was niet die ruimte om ook iets anders te gaan doen. En dan kun je inderdaad wel voor de langere termijn gaan kijken, maar daar zit ook een bepaalde onzekerheid aan. Ja. Dus maar heb je al toezeggingen? Of ik bedoel, hoe ver ben je met je plannen? Ik ben echt overal en nergens heb ik ook nog nooit gedaan. Ik ben echt zo'n vaste dienstmeisje altijd geweest. Maar wat een stap. Wat een lef eigenlijk. De ene dag vind ik dat ook. En de andere dag denk ik, zei je net. De laatste weken denk je ook, jeetje, what did I do? Ja. Denk je ook wel eens, dit is eigenlijk helemaal niet slim, dat ik dit doe voordat ik iets vast anders heb? Ja, dat is wel af en toe een stemmetje. Maar tegelijkertijd merk ik dat het avontuur en dat onbekende, en nu gewoon gaan kijken van, wat wil ik? Ja. Maar er moeten ook gewoon centen verdiend worden, toch? Schrijf het er maar in, Margrethe. Nee, maar het is niet zo dat je eigenlijk al wel weet, maar dat je dat gewoon nog niet wil zeggen. Nee, dat is het echt niet. Nee, ik ben wel overal en nergens aan het praten en ik heb heel veel ideeën. En iedere keer als ik met iemand heb gesproken, dan kom ik thuis en zeg ik, het levert geen baan op, maar het was wel heel leuk om weer op deze manier over het vak te praten en over radio of tv of podcast na te denken. Er is niks. Dat ze die Smetkel, om die nog even te duiden. Ik bedoel, vorig jaar ben je daar een paar maanden, dat hoorden we ook net uit geweest. En je zei toen, ja, ik voelde me afgemat. Ja. Hoe voelt dat, afgemat zijn? Echt zo'n dekentje van vermoeidheid lag er over me heen. En ik kon dat toen moeilijk duiden. Alleen maar dat je voelde, op een gegeven moment ging ik ook echt wel elke ochtend met knetterende hoofdpijn naar het werk toe. Wat ik nooit heb gehad. Op het moment dat ik hier in de studio zat, nergens last van. En als ik uit de studio kwam, dan zat ik ook een beetje te trillen en zo. Dus eigenlijk dat je wel denkt, er is iets, gaat dat lijf gaat niet helemaal lekker. Nee. Dat. Ja. En ik heb dat eigenlijk pas later, op het moment dat je dan de rust pakt, wel kunnen zien als zijn, er zat een oververmoeidheid in. Er zat denk ik toen ook al een soort onrust van, ik wil opnieuw mezelf uitdagen. Dus dat noemen ze dan ook wel eens juist een onderspanning die erin zat. Dus het was ook geen burn-out. Nee. En er zat ook het half jaar daarvoor, of iets langer daarvoor, was mijn eindredacteur overleden. En dat was plotseling. En we zijn ook doorgegaan om een radio te maken. En dan merk je, als je dat verdriet niet een plekje kunt geven of kunt verwerken, dan wordt dat ook eigenlijk groter in je, nou ja, in je hele wezen, in je lijf en in mijn hoofd. Dus, dus het waren denk ik die drie dingen die ervoor zorgden, die op een gegeven moment samenkwamen. Ik denk, nou, ik moet nu gewoon even een break. Maar ik dacht 3 weken. Toen was het dus echt in één keer een half jaar. Zo snel gaat dat dan eigenlijk. Ja, want jullie waren heel close ook, hè? Met mijn eindredacteur. Ja. Wij hadden wel echt een. Hij heeft mij ooit aangenomen. dan moet ik nu ook deze met het afscheid nemen. Merk je dan ook dat je aan dat soort momenten natuurlijk veel terugdenkt. En ik weet dat ik bij hem op gesprek was. En dat ik zei, ja, NCRV, maar ik ben helemaal niet gelovig. En ben ik dan wel welkom hier? Mooi, zegt hij, kom maar. Oh ja? Dus dat was al dat ik dacht, hey, bijzondere man is dit. Ja, had op dat moment ook niet heel veel op met het geloof. Maar we hadden gelijk een klik en we konden best wel goed ook discussiëren. En elkaar af en toe... achter het behang plakken, denk ik. Maar er zat zoveel respect. Hij is echt mijn journalistieke kompas geweest. En ik kon met hem heel fijn praten. Dus voelde ook echt als een tweede vader. Of het nou ging om dingen rondom het werk. Of toen ik net een gezinnetje had. Ik kon altijd bij hem terecht. Dus ja, dan is het gemis heel groot. Ja, dat snap ik. Nou, en uiteindelijk heeft die sabbatical opgeleverd wat je zocht eigenlijk? Ik wist niet goed wat ik zocht. Nee, ik had rust in je hoofd, in je lijf. En die, nou ja, dat herken je misschien ook wel. Je maakt een soort adrenaline aan als je achter die microfoon zit. Dus dat heeft denk ik echt een maand gekost eer dat ik 's ochtends gewoon een beetje rust in mijn lijf had. Je merkt gewoon dat automatisch die stofjes weer volop aan het werk gingen. Ja, en dat ik aanstaan. Soort, ja, dat aanstaan. Dat heeft wel lang geduurd. Ja, en dan ga je op een gegeven moment nadenken van, ja, wat wil ik eigenlijk? En toen zag ik maar iets meer genieten van de dingen die er zijn. En iets minder alleen maar het goed willen doen. En de... Waarom moest het eigenlijk allemaal zo goed? Ja, het is de aard van het beestje. Best vermoeiend af en toe. Ja, het word je daar zelf wel moe van? Ja, maar ik heb dat wel. Dat heb ik dus wel geleerd om meer te laten. Ik was iemand die wilde alles weten, alle interviews teruglezen of kijken van gasten. En toen ik terug ben, ben ik gewoon veel meer in de studio gaan laten gebeuren. En volgens mij maakt het alleen maar tot mooiere gesprekken. Is het eigenlijk heel fijn om die controle een beetje uit handen te geven. En kan je ook daarnaast gewoon nog een leuk leven hebben. Ja. Dat is eigenlijk allemaal wel heel mooi. Ja, ja. Want zegt jouw man, mm-hmm, hè, die allereerste regisseur... voor, mm-hmm, zegt hij dat jij veranderd bent? Nou, als het goed is, merkt hij het wel. Nee, hij voelt bij mij nu die laatste maanden vooral ook die onrust. Dat het echt tijd is voor wat anders. Want maar... is die adrenaline, dat aanstaan, is dat weer teruggekomen eigenlijk? Want je bent een jaar terug geweest. Ja, maar nu is het gewoon in een goede, gezonde manier. Ja, dus het is niet meer dat afgematte, nee, helemaal niet, rotgevoel eigenlijk. Nee, dus ik heb echt een fijne modus gevonden om terug te komen. En ook af en toe wat meer afstand te nemen. Dus, dus dat is het zeker niet om te stoppen. Nee. Helemaal niet. Nee. De nummer 16 speelt tegen de nummer 17 in de Eredivisie. Mark, wij willen graag een update. Nou, die update is dat het nog steeds 0-0 is na bijna 22 minuten. Het is niet dat er geen kansen zijn geweest, maar hele grote hebben we nog niet gezien. Eentje was er voor Almere City speler Hansen. Die krulde de bal met rechts net naast het doel van Elo Room. En vlak daarna Manhoef wel tussen de palen geschoten. Maar daar staat ook een goede keeper bij Almere City. En dat is Nordin Bakker. Die bokste die bal onder de lat weg. Was overigens een prachtige opening. Daaraan voorafgaand van Hendrik, centrale verdediger bij Vitesse. Die Bakker, die keeper, die trapt de bal nu heel hard en hoog naar voren in de richting van een van zijn spitsen. Kitalana gaat daar aan een kopduel aan. Maar wint dat niet. Dus neemt Vitesse over. Is van korte duur. Kozlowski levert dan ook weer in. En dan komt de bal bij Ritmeester van de Kamp. Die maakt dan een pirouette. En wordt ondertussen ook gehaakt. En dan krijgen we weer een vrije trap voor Almere City. En daar hebben we in de vorige flitser ook eentje van gehad. Die maar net aan het hoofd voorbij ging van MBSO. Centrale verdediger bij de tweede paal. Dat was best een grote kans geweest als hij zijn hoofd wel tegen die bal had kunnen krijgen. Dus als deze vrije trap van Peer Koopmeiners nu wel op maat is, dan kan dit zomaar het eerste werk worden voor Room. Keeper bij Vitesse dus 0-0. 16 tegen 17. Niet verliezen, want dan ga je de winterstop in als een van de twee degradanten. En dat is wat ze willen voorkomen. Dus moeten er 3 punten komen. Als die vrije trap ook komt. Die komt weer bij de tweede paal. Nu wel op het hoofd van MBSO. Maar die kopt de bal naar beneden. Ook deze was weer niet echt helemaal op maat. En uiteindelijk belandt de bal over de zijlijn. En blijft het 0-0 bij Almere City tegen Vitesse na 23 minuten. We zijn in gesprek met Guylaine Plag. Ze zeggen wel eens, als je echt wil excelleren in iets, moet je minimaal 10.000 uren gedaan hebben. Nou, volgens mij met al die uren die je radio hebt gemaakt, kom je daar wel aan. Ja. Een van die dingen waar je volgens mij echt in gegroeid bent, als ik daarnaar luister, is stand.nl. Het omgaan met bellers. Je moet daar soms echt stevig even de teugels, kun je niet laten vieren. En een fragment waar ik gelijk aan moest denken toen ik hoorde dat jij te gast zou zijn, en waar jij volgens mij ook nog wel eens aan denkt, is een fragment uit 2021. De stelling bij Stand.nl ging over de coronamaatregelen op scholen en of ouders hun kinderen thuis les mochten geven. En ja, dat zorgt voor uitgesproken meningen. Ook bij jou, als je opeens een jong meisje aan de lijn krijgt. Tenminste, zo lijkt het. Goedemorgen. Ik weet niet of je veel hebt kunnen meeluisteren, maar we hebben het over hoe het gaat. Of je vader of moeder wel goed les kan geven. Hoe is dat bij jou? Nou, ze kunnen wel goed les geven. Ja? En vind je het, mis je vriendjes? Want hoe doe jij het? Mag je naar vriendjes toe? Ja. En wie is je beste vriendje? Wacht even, daar gaat het natuurlijk niet om, hè, wie jouw beste vriendje is. Het gaat erom om de maatregelen die genomen worden. Oh, je laat uw dochter even bellen, meneer. Om de punten kunnen maken. Nee, helder. Ja, want het probleem is minimaal en de maatregelen zijn desastreus. Voor de kinderen, de zelfmoorden die plaatsvinden. Maar mag ik dan voorstellen, meneer, dat u volgende keer zelf belt en mij laat bepalen wat ik met uw dochter wil bespreken, in plaats van kennelijk haar te laten overbrengen dat u het allemaal om geen probleem vindt? We hebben het over problemen. U weet toch niet waar ik naartoe wil in een gesprek? Ik luister toch regelmatig naar u, dus ik weet prima welke kant u op gaat. Welke kant ging ik op dan, denkt u? Nou, met welk vriendje ze speelt, terwijl het erom gaat. Ik denk dat deze discussie nu gaat ontsporen. Weet u, ik vind het heel fijn als ik met uw dochter had kunnen praten, en ik vind het jammer dat u ertussen bent gekomen. Ja, dit is een fragment waar we het nog lang over gehad hebben. Ik ben ook normaal heel vriendelijk, hè? Nou ja, dit is inderdaad zo eigenlijk razend, zo klinkt je zelden. Ik was, nou, van binnen gebeurde er echt nog heel veel meer dan wat ik terug hoorde. Nou, ik vond het echt, sorry dat ik zeg, ik vond het echt laag gewoon om je kind in te zetten, omdat je zelf gefrustreerd bent over die coronamaatregelen. Dus ik merkte dat ik me daar echt zo boos over maakte. Want even voor het begrip van de luisteraar. De mensen die dan de bellers aan de lijn krijgen, ja, die dachten ook dat het kind zelf belde? Ik weet niet altijd zelf, hè, van tevoren wie er belt. Dus dit was iets wat tijdens de uitzending ontstond. Dus ja, ik kreeg, je hebt ook een regisseur en die kan dan snel op een scherm zetten of influisteren. We hebben de koptelefoon allemaal op van, we hebben ook een meisje wat mee wil praten. Dus dat, ik wist ook niet beter dan dat het meisje kwam. Ja. En dat het een jong meisje was. En dus mijn manier was ook, omdat je, bij kinderen, hè, moet je geen gesloten vragen stellen. En denk ik, maak het wat persoonlijker. Als ik de naam van haar vriendje weet, dan kan je ook op een prettige manier een gesprek daarover voeren. Dus daar had geen enkele andere intentie achter dan gewoon met haar een leuk gesprek kunnen voeren. Ja, en als zo'n vader het dan overneemt, en in alle eerlijkheid, dit klinkt misschien niet professioneel, maar ik wist zelf op het moment dat zij in de uitzending kwamen nog niet waar mijn gesprek naartoe ging, omdat bij Stand.nl word je soms verrast door de bellers die je hebt. Dus je bent al improviserend dat gesprek aan het voeren. Dus toen hij ook nog zei, en ik weet wel waar u naartoe wil, wilde ik eigenlijk zeggen, meneer, ik weet het zelf nog niet eens, maar fijn dat u het wel weet. Maar nee, ik vond het echt stijloos dat hij deed. Ja. Want wat zie jij zelf als jouw kracht eigenlijk als interviewer? Dat is een rotvraag, hè? Ja. Die wil je dan graag. Ik wil hem graag bij jou neerleggen. Oh, nee, van, dat kan is, niet. Nee, dat dacht ik al. Nou, laat ik zeggen wat ik terug hoor. Ja. En dat is ook wat ik fijn vind als mensen dat zo ervaren. Is dat ik over het algemeen in de studio en op afstand is het natuurlijk iets anders. Echt contact maak met mensen. En dat vind ik fijn. Dat ik ook echt het verhaal wil horen. En niet van, we moeten 6 bellers hebben. En 6 keer 3 minuten maakt dat we het format rond hebben. Maar dat ik dus echt wel het echt wil weten. En kennelijk voelen mensen zich ook uitgenodigd om gewoon in openheid hun verhaal te vertellen. En voelen ze zich daar veilig bij. En dat is, denk ik, deels mijn kracht. En dat het allemaal, dat het ook wel met een relativering mag. Dus hoop ik dan. Ja, klopt. Doe je goed, beetje? Hoor. En ondertussen is er ook gescoord. Hey, in Almere, Mark. Ja, door Almere City. En een van die nieuwe basisklanten, Johan Katlin, een van die 4 Fransen in het elftal van Alex Pastoor, heeft gescoord. Hij krijgt aan de linkerkant van de 16 meter de bal voor zijn voeten, dribbelt naar binnen, schiet dan met rechts. Dat lijkt helemaal niet zo'n ingewikkeld schot. Die stuit het nog, maar die stuit is zo vervelend voor Rome, waardoor hij de bal niet kan tegenhouden. En via zijn handen gaat hij tegen de touwen achter zich. Het is 1-0 voor Almere City in de 28e minuut. Doelpunt gemaakt door Katlin. Wij zijn in gesprek met Guylaine Plag, nog een paar weken presentator van Spraakmakers. Ik vroeg in de perskaart welke persoon waar je bewondering voor voelt. En toen zei je Clary Polak, Polak. Ja. Op wat voor manier voel je bewondering? Haar scherpte, haar ontzettend snelle denken, dat vind ik echt fantastisch. En daardoor ook dat gelijk kunnen vertalen naar goede vragen. Zij heeft eigenlijk kort voor haar overlijden, wij wisten ook niet dat zij ziek was, kwam ze in het mediaforum nadat ze natuurlijk jaren eigenlijk niet meer op Radio 1 dingen had gedaan. Het was echt fantastisch om te zien hoe luisteraars erop reageerden van, oh, Clary Polak is er weer. En ik merkte dat ik enorm onder de indruk was om haar, op de plek waar ik nu zit, te hebben zitten. En dat zij, er ontstonden wat dingen en ik weet niet meer waar het over ging, maar er gebeurde iets tijdens dat mediaforum. Waardoor we eigenlijk allemaal even moeten schakelen van... oké, gaan we dit wel of niet behandelen? En zij legde meteen verbanden en zij... Ik dacht, wauw, wat ben je toch een enorme vakvrouw. En dat is natuurlijk ook door jaren. Ik weet dat ik af en toe dat ik ook wel eens vond... van nou, iets meer een kleine kwinkslag mag er ook in. Maar dat ze kon een soort onderkoeld cynisme hebben... wat ik ook wel eens heel prettig vond. Maar met name het snelle denken, het schakelen en de scherpe vragen... dat ja, ja. Is voor mij echt wel... Heb jij zelf ook in die zin, hè, want je noemt die kwinkslag... Mm-hmm. Was jij vroeger aan het bewijzen... ik ben een hele goede journalist en ik ben heel goed voorbereid... en ben je nu losser met meer kwinkslagen? Nou, ik denk wel dat... het grappig, want zat ik ook even de ochtend met Jurgen samen. Die van den Berg? Ja, met Jurgen van den Berg samen. En dat werd een soort rolverdeling met Jurgen zijn intentie was... om mij elke dag even te laten lachen. Oh ja. En daardoor kwam ik eigenlijk automatisch in die rol... van de wat strengere en serieuze journalist. Dus uiteindelijk, hoe fantastisch ik ook vond om samen met hem te presenteren... is het denk ik voor mij goed geweest, voor mijn eigen ontwikkeling... om op een gegeven moment weer alleen te presenteren. Omdat ja. Ik dacht, ja, ik ben eigenlijk een heel vrolijk iemand... die dingen wel probeert misschien af en toe weg te lachen... maar in ieder geval de zwaarte ervan af probeert te halen. Ja, eigen... Dat het ook met die knipoog mag. Ja. Ja, meer kleuren op je eigen palet, ja. Als het ware. Ja. Ja. Nog een bijzonder moment. Van al die uren die jij gepresenteerd hebt voor Radio 1... zat je merendeel veilig in de studio. Maar bijvoorbeeld Koninginnedag 2009, dat is iets heel anders. Je zat op locatie in Apeldoorn... samen met Sven Kokkelman en Jeroen Snel... En voor jullie ogen, bijna voor jullie ogen, want het was vlakbij... voltrekt zich dan die vreselijke ramp die we ons allemaal nog wel kunnen herinneren. En ja, jullie moeten dan live verslag doen van die ingrijpende gebeurtenis. Oh, er rijdt een auto dwars door de mensenmassa. Dit is serieus. Dit is heel erg. Er zijn slachtoffers gevallen. Op het asfalt. Uit het niets, die auto met een enorme vaart over het kruispunt heen. De muur van mensen van meters dik, daar is die auto blijkbaar doorheen gereden. Het kwam precies ook van een kant waar de stoet niet vandaan kwam. Op het moment dat de bus met de leden van het Koninklijk Huis net de hoek om was. Nou, jij zegt het, ze waren dat kruispunt net gepasseerd. De open bus met daarin de koninklijke familie was zojuist het kruispunt gepasseerd. En op dat moment komt die auto... Met die rotgang komt die auto... Mensen hebben gezien dat het een zwarte Suzuki was. Komt natuurlijk omdat hij net de bus net de hoek om ging. Dat er verschillende... En daar liggen de gewonden op dat kruispunt nog steeds. Ja, dit is dan live rampenverslaggeving eigenlijk. Ja. Dat is totaal iets anders dan wat je normaal doet. Hoe kijk je op deze uitzending terug? Ik heb dit nooit teruggehoord. Dus dat is al gek om, om terug te horen. Het was natuurlijk een totaal onwerkelijk iets. Waarin je, je moet je voorstellen, wij zaten bewust hadden dat gedaan op het balkon eigenlijk bij het hotel op dat kruispunt waar het gebeurde. Ja. Zodat we dachten, gewoon voor de festiviteiten hebben we goed overzicht. Dus wat er gebeurt op het moment dat zo'n aanslag wordt gepleegd, dan worden op een gegeven moment overal zwarte hekken ook neergezet. Zodat de hulpverlening zijn werk kan doen. Afgeschermd. Alleen dat alles afgeschermd wordt. Alleen wij zaten daar dus boven, omdat wij op het balkon zaten. Dus je bleef maar zicht houden op alles wat er gebeurde. En daardoor heeft de NOS toen ook gezegd gaan jullie door met uitzenden, want jullie kunnen het op dat moment verslaan. En het gekke is dat je in een soort professionele mode schiet alles wat je ziet. En nou, dat was gewoon echt vreselijk. Ten opzichte van wat je vertelt. Dus je wil de waarheid niet geweld aan doen. Dus je wil goed beschrijven wat er gebeurt. Maar de details die we zagen wel bewust achterwege laten. Ja. Dat je denkt, ja. Maar je zegt, ik heb het nooit teruggehoord, dit. Ben jij iemand die dan denkt, nou, dat is geweest, die uitzending. Want dat was natuurlijk een memorabele uitzending. Ja. Waar, dat deed je ook niet elke dag, verslaggeving. Nee. Dus het is niet zo dat je dacht, dat ga ik eens even terugluisteren. Nee, ik heb daar niet de behoefte aan gehad om dat terug te luisteren. Nee. En we hebben de dagen daarna, ik weet dat ik toen ook cappuccino deed. En de dagen daarna ben je natuurlijk gewoon uitzending aan het maken. En toen was er iemand in cappuccino die belde, jij was er toch bij, Kilen, hoe gaat het met jou? Nou, en dat was... Ik weet dat ik toen nog zei, heel goed, dank u wel. En heb gelijk het gesprek afgerond. Ja. Omdat het toen in één keer even mijn presentatorschild even wegviel. Ja, hij raakte je. Ja. Ja. En hoe vind je het dan nu om het terug te horen? Nou ja, je hoort wel een soort... ik merk dat ik het gelijk journalistiek ga benaderen. Van nou, iedereen zit wel heel erg door elkaar heen te praten. Maar je krijgt natuurlijk vooral... daarin hoor je natuurlijk de verbijstering die er is. De opwinding die er op dat moment is. De onwetendheid van wat is hier aan de hand. En ja, een beetje kijken van wat gaan we doen. Het is alleen maar, dan krijg je op dat moment horen, blijf beschrijven, blijf beschrijven. Nou, we gaan door rustig, met de uitzending. Ik. Ja. De vraag is nu natuurlijk, wat ga je nu doen? Nou, een optie zou misschien kunnen zijn, ook radiodocumentaires. Is dat misschien nog een optie? Leuk. Want ja, ik kwam iets tegen. Een van de eerste dingen die uitgezonden van jou is op de Nationale Radio is een radiodocumentaire. Die werd genomineerd voor de NVU Radioprijs toen nog. Ook ben ik trouwens ook al eens een keer voor genomineerd geweest. Tegenwoordig is dat de NTR Podcastprijs. Je maakte dat samen met de medestudent Maaike de Moor. Maaike de Moor, sorry. En het ging over mensen die toen in 1999, want daar hebben we het over, de millenniumwisseling was op komst, geloofde in het einde der tijden. En niemand minder dan Koos Postema kondigde je aan. De eerste genomineerde inzending is gemaakt door twee studenten, Maaike de Moor en Guylaine Plag. De twee vrouwen hebben veel tijd gestoken in dit programma. 6 weken lang hebben ze tot diep in de nacht doorgewerkt. Ik wist niet dat Ter Apel zo'n bosrijke omgeving was. Zitten we nou nog in Drenthe of is dit al Groningen? Het is Groningen, Ter Apel. We gaan naar conferentiecentrum De Ark. En dat is een centrum waar allerlei bijeenkomsten worden gegeven. Dit keer gaat het dan over de eindtijd. Het is een echte bijbelstudiedag. Het einde der tijden. Een fanatieke profeet en zijn zoon. De doordachte voorbereiding van de familie Kierspaan. En een openhartige man en vrouw pratend over hun leven in de eindtijd. Ieder zijn eigen belevingswereld. Maar wel allemaal in het teken van de eindtijd. Ik zie je breed lachen. Alle herinneringen komen weer boven. Ja, inderdaad, ja. Ja? Ja. Ja. Ja. Koos Postema die zei ook in die aankondiging dat jullie 16 banden van 74 minuten hadden opgenomen. Dus het was een helve job om dat terug te snijden naar een uur documenteren. Het was het. Het was eigenlijk niet te doen. Ja. Maar het was een wereld. Je hebt op een gegeven moment, wat we net over hadden, van het is fijn als je met mensen in gesprek raakt. En dan probeer je ook in te voelen waar verdriet of waar het verhaal zit. En hier merkten wij dat we tot een bepaalde hoogte kon je contact krijgen met elkaar. Maar er was ook zo'n heel stuk ertussen. Dat een soort kloof, dacht ik. Ik kan dit niet begrijpen. Mensen die zo overtuigd waren. En een profeet die heeft ons ook naar de hel en verdoemenis gepraat. Omdat wij niet in die eindtijd geloofden. Onze ogen zouden uit onze kop puilen. En een tong zou verbranden in je mond. En dan zit je dan tegenover je als, wat is het, 19-jarige student. Ja, dus het was heel indrukwekkend. Dus iedere keer na afloop hadden we dan ook dat we op band gingen vertellen hoe we dit hadden gevonden. Oh ja. Nou, dat was ook heel veel minuten materiaal wat we niet hebben gebruikt. En misschien maar beter ook. Ja. Maar ja, dat heeft zeker indruk gemaakt. Ja, dat was mooi. De Media Week Awards Radio. Ja, normaal altijd de tv-week op dit moment. Maar we hebben een radiomaker in de studio, dus we gaan het lekker over radio hebben. En ja, zometeen de bloopers. Maar ik wil toch ook nog eventjes een beetje reclame maken voor komende week. Want na de reguliere perstribune hebben we volgende week zondag tussen 4 en 6 middags een extra uitzending waarin we bekendmaken wat het radiomoment van het jaar is geworden. Die verkiezingen doen we nu voor het 5e jaar. En ja, de meeste van die kanshebbers hoorde je eerder dit jaar al voorbij komen als radiomoment van de week. Nou, in willekeurige volgorde zijn dit de grootste kanshebbers van dit jaar. Het radiomoment van 2023. Ik zit vast in dat soort beschermende molen. Zelfs ten opzichte van mijn kinderen. Dat ervaar ik als een enorme tekortkoming. Dit is wat ik gewoon wilde horen, pap. Sam, spin for life. Al die kut ziet er de wereld uit, oké? We danken u, luisteraars. Namens Jelly Brouwer. Voor alle lieve reacties. Voor de duidelijkheid, jij kunt nu dat liedje gewoon weer luisteren zonder dat jij paniekaanvallen krijgt, zonder dat je je rot voelt. Ja. Wauw, de kracht van muziek. Iets zeggen tegen je moeder dan. Ik hou heel veel van jou. Ik hoop dat je heel veel mee doet. Ah, lieverd. Ja. Dan moet je luisteren, Gijs. Ik zit nu in het eind van mijn leven met je te praten. En jij gaat naar 18 jaar. Ja, want daar begonnen we. Nee, maar ik moet wel een lijn voelen. Ik moet ergens heen willen, dan kan ik goed antwoorden. Geef je maar mij over, dan komt die lijn vanzelf. Oké. Ik ga deze week stoppen met leven. Ik ga sterven. En ik heb een verzoekje aan. Voordat je helemaal door... Ik schrik er vreselijk van wat je zegt. Ik denk dat jij gewoon een beetje in de war bent, Timo. Omdat ik homo ben of wat? Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel goed dat je ons ook een keer aan het woord laat. Het voelt heel dubbel om hier te zijn vandaag. Ik moet ergens zeggen, ik kan weer werken. Maar ik moet zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niet of het wel gaat. De pijn is niet normaal groot. We hebben besloten om met het programma Oets op Noord te stoppen in het nieuwe jaar. Wij begrijpen niet waarom zo'n populair programma moet verdwijnen. Is voor ons daar geen Radio Noord meer, hoor. Ja, een achtbaan van emoties als je het zo hoort. Want als jij nu denkt aan het radiomoment van het jaar, misschien in je eigen programma, Guilaine, wat is dan waar jij moet denken? Ja, nou, ik weet wel wat deze moet worden, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Want dan denk ik dat zijn mooi leven en dood. Er zit één moment bij waar ik zeer van onder de indruk ben. Van Jelly Brouwer, absoluut. Ja. Dat, maar goed, dat is onze collega ook natuurlijk geweest. Daarom. Dan denk ik het moment waar ik als eerste aan moet denken valt daarbij volledig in niet, maar heeft maatschappelijk gezien ook veel impact gehad. Namelijk op het moment dat Rutte bekend maakte dat hij niet meer zich verkiesbaar ging stellen. Dat was tijdens de uitzending. Ik zat toevallig met een paar politieke commentatoren live in die uitzending. Dachten, we nemen even zijn toespraak mee en bla bla bla. En dan gaan we weer door. En hij blijft toch wel weer. En dat deed hij niet. En werkte echt bij iedereen. Wat? Echt allemaal handen voor de mond van nee. En daarna is het dan journalistiek gezien schakelen, hele uitzending omgooien. En er werd een grote improvisatie. Ja. Nou, komende zondag dus het radiomoment van het jaar tussen 4 en 6 op deze zender. Nog even wat bloopers. Afgelopen week ging het ook weer een en ander mis op deze zender. Zo is de topografie van deze NOS nieuwslezer niet echt om over naar huis te schrijven. De fundatie in Zwolle zit in grote financiële problemen. Op de begroting is een structureel tekort van ruim 900.000 euro. De fundatie heeft de gemeente Zwolle en de provincie Gelderland om hulp gevraagd. Zou het eens bij Overijssel proberen. En op de regionale zender NH Radio heeft presentator June Hoogkarspel een uitzending op locatie en ze komt daar toevallig twee oude bekenden tegen. Alhoewel... Dan heb ik het over romantiek. En dan komen deze luisteraars voorbij. En dat is echt heel leuk, Kees en Mimi Koek. Mimi, jij hebt jouw Kees ten huwelijk gevraagd bij mij op de radio. Nee. Oh, zijn jullie dat niet? Oh, was jij dat? Nee. Oh, dan zit ik helemaal naast. Zo horen jullie wel bij elkaar. Ja. Hoe heten jullie dan? Alice en Dick. Oh, Alice en Dick, jullie lijken er precies op. En dan het radiomoment van de week. Een mooie primeur voor 3FM, want maandag was de bekendmaking van de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van komend jaar. Dat wordt Joost Klein. En eigenlijk heeft NPO Radio 2 zich de afgelopen jaren geprofileerd als dé songfestivalzender van Nederland. Nou, 3FM slaat ook al de afgelopen jaren qua luistercijfers niet echt een deuk in een pakje boter. Maar het was toch 3FM, in het bijzonder het DJ-duo Jamie en Olivier, die een grote actie en een petitie op touw hadden gezet om Joost Klein onze inzending te laten zijn. Dus dit jaar is 3FM de songfestivalzender van Nederland. En kreeg deze zender ook de primeur van de bekendmaking. Het radiomoment van de week. Mooi moment voor Avotros, maar ook voor 3FM. We hebben hem lang omarmd. Sterker nog, onze eigen avondshow vooraan heeft zelfs campagne gevoerd om hem naar het Eurovisie Songfestival te sturen. Nederland gaat op het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigd worden door niemand minder dan Joost Klein! Goedemorgen. We zijn heel blij dat je er bent. Het is veel luisteraars van 3FM zijn ook heel, heel blij dat je er bent. Want we hebben nog net niet onze rechte rib gegeven om jou daarheen te knallen. En we hebben het laten lukken. Ja. Wij als Nederland, 3FM, Joost Klein, de hele petitie. Het is het niet voor niets geweest. Leuk voor 3FM. Tot zover de radioweek. Over een klein uurtje de tv-week. Dankjewel Ron. Ja, wij gaan afscheid nemen van Guilaine Plag. Dankjewel voor je komst. Nog een paar weken te horen op NPO Radio. En wij wensen jou mooie nieuwe avonturen. Dankjewel. En lekker laat opstaan. NPO Radio 1. In het podcast Jaaroverzicht op 23 december... blikt Malou van der Starre terug op het podcastaanbod van het afgelopen jaar. Podcast De Stemming. Europa draait door. De kartoncrisis. Welke titel kan wat u betreft niet ontbreken? Kweetje. Wie quickie team. Het Venlo-incident. Zwermelingen. En wat zou u de makers willen vragen? Laat het ons weten en stuur een spraakbericht via de NPO Radio 1-app. Wie luistert, weet meer. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. Koop je Oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Hé, hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan. Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De slotfase inmiddels van de eerste helft. Almere City, Vitesse, Mark. Ja, laatste minuut loopt, maar het is intussen 2-0 voor Almere City. Jan Kitala heeft gescoord. Het tweede doelpunt voor Almere City. Kreeg de bal op 20 meter van het doel van Vitesse. Tikte eerst Van Zwam door zijn benen en besloot toen om met links de bal naar de verre hoek te schieten. Dat deed hij laag precies in het hoekje. Daar kon Room niet bij. En daardoor is het 2-0. Uitstekende keus dus van Alex Pastoor om die twee Fransen op te stellen. Almere viel op een 2-0 voorsprong tegen Vitesse. Dat bij deze tussenstand als eindstand laatste staat in de Eredivisie. Volop gescoord dus daar in Almere. Iemand die echt alles van scoren weet is Jeroen Hertzberger. De hockeyer heeft al jarenlang zijn vizier op scherp en mag zich sinds kort topscorer aller tijden van de hockeyhoofdklasse noemen. Straks is hij te gast. Nu eerst het laatste nieuws. Een paar flinke vuurwerkvondsten. Het uitgebreide NOS Journaal. Jan van der Putten. De politie heeft op een aantal plaatsen grote hoeveelheden vuurwerk in beslag genomen. Bij elkaar honderden kilo's. In Terneuzen lag 250 kilo in een loods. De eigenaar kreeg procesverbaal. In Geertruidenberg vond de politie 250 kilo in de schuur van een huis. En daar lag ook een grote partij drugs. De bewoner is aangehouden. En verder was er gisteren bij Roosteren in Limburg een grote grenscontrole. De politie nam daar 118 kilo vuurwerk in beslag en schreef 12 keer procesverbaal uit. De Belgische politie heeft 70 klimaatactivisten gearresteerd op de luchthaven van Luik. Honderden activisten van het Belgische Code Rood blokkeren sinds gistermiddag een depot van de Chinese webwinkel Alibaba op de luchthaven. Volgens de actiegroep greep de politie hard in. De actievoerders hebben ons verteld dat de politie in volledige oproeruitrusting 's nachts is binnengekomen met honden. Er is iemand afgevoerd naar het ziekenhuis met een gebroken arm. Er zijn mensen die gewurgd zijn geweest. Dat was heel heftig. Wij vinden dat uiteraard niet oké, die politierepressie. Code Rood voert actie tegen de uitbreiding van het vliegveld in Luik. Ook op de luchthaven van Antwerpen demonstreerden gisteren zo'n 50 leden van de groep tegen het stijgend aantal privévluchten. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse heeft zijn aanhangers toegesproken. Hij riep op tot kalmte en hij waarschuwde tegelijkertijd de rechters ook voor onrust. Woensdag is de uitspraak in het hoge beroep over de decembermoorden, waar Bouterse en vier anderen verantwoordelijk voor worden gehouden. Bouterse noemt het een politiek proces. De Surinaamse Veiligheidsdienst houdt rekening met eventuele onrust als hij in het hoge beroep wordt veroordeeld. Bouterse is onder een deel van de Surinaamse bevolking nog altijd populair. Dit weekend waren er door heel Nederland zeker 9 explosies. Het gaat om ontploffingen in onder meer Den Haag, Rotterdam en Almere. Niemand raakte gewond, wel zijn meerdere woningen en bedrijfspanden beschadigd geraakt. Vrijdag werd bekend dat het aantal explosies het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd is. Het zijn er nu 622. Bij een steekpartij in het Overijsselse Lemelen zijn vannacht 2 mensen zwaar gewond geraakt. De slachtoffers van 18 en 19 werden in hun buik gestoken, meldt RTV Oost. Aanleiding voor die steekpartij is onduidelijk. 3 mensen zijn aangehouden. Een vrachtwagenchauffeur uit Oekraïne is overleden aan de grens met Polen. Hoe de man om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. Poolse transportbedrijven blokkeren de grens met Oekraïne al weken, omdat ze inkomsten mislopen door Oekraïnse vrachtwagenchauffeurs die geen vergunning nodig hebben. Het NOS-journaal. In Servië zijn vandaag parlementsverkiezingen. Het is voor de derde keer in 4 jaar tijd dat de Serviërs een nieuw parlement mogen kiezen. De populistische partij van president Aleksandar Vučić staat er goed voor, maar de populariteit van zijn SNS-partij wankelt steeds meer door het aanhoudende geweld in het land, zegt correspondent Thijs Kettenis. Extra gemotiveerd zijn natuurlijk die mensen die de straat op zijn gegaan de afgelopen maanden om te protesteren tegen het geweld in de samenleving, waar ze de regering verantwoordelijk voor houden, althans voor die cultuur van geweldsverheerlijking in het land. En verschillende oppositiepartijen staan zelfs onder de gezamenlijke naam Servië tegen geweld op het stembiljet. Het zal dan moeten blijken of dat er allemaal toe leidt dat er meer mensen opkomen dan de 58% vorig jaar bij die verkiezingen. Vučić wil dat Servië zich aansluit bij de EU. Maar tegelijkertijd zijn er warme banden tussen hem en Poetin. Hij heeft eigenlijk van twee walletjes, zou je kunnen zeggen. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij die oorlog in Oekraïne. Servië veroordeelt de Russische aanval aan de ene kant, maar ja, ze doen niet mee met de Europese sancties tegen Rusland. De EU-leiders die hebben vorige week nog eens duidelijk gemaakt dat als Servië echt tot de EU wil toetreden, als ze dat echt menens is, ja, dan moeten ze kiezen. En dan moeten ze ook meedoen aan het buitenlandbeleid en dus bijvoorbeeld die sancties. Dan is er nog een problematische relatie met Kosovo. Servië erkent dat niet als onafhankelijk land. Onderhandelingen over normalisering, die zitten al muurvast, al jaren. Het lijkt er dus niet op dat als Vučić en zijn partij winnen, dat daar nou op korte termijn heel erg verandering in gaat komen. Afgelopen weken beschuldigden Servische oppositiepartijen en mensenrechtenorganisaties Vučić en de SNS van onder meer corruptie en omkoping van kiezers. Klimaatgezant prins Jaime de Bourbon de Parme, die namens Nederland op de klimaattop in Dubai was, zegt dat China zich constructief opstelde in gesprekken. Bij WNL op zondag zei hij dat China een betrouwbare klimaatpartner is voor de lange termijn, nadat hij gesprekken voerde met de Chinese gezant. We zijn het heel vaak niet met China eens op klimaat. Maar het is goed dat we dat hadden. En op het laatst liep hij weg en toen pakte hij nog even mijn arm en zei hij, I think you and I can be friends. De verhouding met China was eerder niet echt goed, zegt de boende Bourbon de Parme. Vorig jaar toen spraken Amerika en China niet met elkaar. Dus ze dachten, Europa moet daartussen gaan zitten. De onderhandelingen liepen dus ook zwaar met China, ook voor ons. En toen dacht ik, misschien is het goed met de klimaatgezant te spreken over hoe we met China samen kunnen werken in China met de energietransitie. En dit was de laatste, derde bijeenkomst. En hij stelde zich ongelooflijk constructief op. Samen met de VS is China de grootste uitstoter van broeikasgassen. Een bijzondere finish van de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Seoul. Selma Poutsma en Xandra Velzenboer kwamen tegelijkertijd over de streep. En zelfs op de finishfoto was geen verschil te zien. En ze hadden zelf na de finish ook geen idee wie er nou gewonnen had. Ja, ik wist het echt niet. Ja, ik zei volgens mij ben jij het. Ja, jij dacht het wel. Ja, en wat mensen langs de kant ook. Maar ik had echt geen idee. Ik dacht, we moeten maar zien. Ja, en deze uitkomst, dit had ik niet verwacht. Nee, dus dat had ook echt, was geen één keer in mijn hoofd nog opgekomen. Misschien wel, wel allebei gehad. Nee, dat had ik ook niet aangekomen. Geen uitsluitsel dus ze kregen allebei een gouden medaille. Voor Poutsma was het haar eerste individuele gouden medaille. Bijna 8:08, het weer nog, droog en op steeds meer plaatsen zon. Er staat vrij veel wind en het is een graad of 10. Morgen veel bewolking en 6 tot 10 graden. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op onze perstribune heeft vandaag de hockeytopscorer aller tijden plaatsgenomen. Het is Rotterdam-speler Jeroen Hertzberger. Onlangs maakte die in de Nederlandse hoofdklasse zijn 347ste doelpunt. En dat is er een meer dan de 346 doelpunten die op naam van Roderick Weusthof stonden. Jeroen Hertzberger is vandaag onze gast. Welkom. Ja, dankjewel. We zijn inmiddels een paar weken verder. Waar staat de teller inmiddels op? 349. Dus, 349. Ja, 349. Ja, twee erbij nog. Wow. Sinds het record. Ja. Kijk. Ja, is niet genoeg. Nee, op weg naar de 360 of zo. Ja, dat zou wel mooi zijn. Dat is ook wel Ja, dat zou ook wel moeten, zeg maar. En ja, kunnen, denk ik. Ja, heb je iets gehoord trouwens van Roderick Weunstoel? Ja, in de weken daarvoor heb ik heel veel contact gehad met Roderick. Ik heb ook vroeger met Roderick samengespeeld. Ik was zijn teamgenoot toen hij het record pakte op Rotterdam. Dus ik heb dat van dichtbij meegemaakt. En ja, in de media kwamen ook wat aanvragen. Dus we hebben ook samen een interview gedaan. Ja, dat is een hele fijne vent. We hebben samen lang in Oranje gespeeld. Dus, en wat vindt hij ervan? Hij zit wel kwijt aan je, zijn record. Ja, hij is, aan de ene kant denk ik dat hij baalt dat hij af en toe wat strafballen aan mij heeft weggegeven. Toen we bij elkaar in het team zaten, dat zei hij ook. Maar Roderick, die is daar heel lief over en die gunt het me van harte. Ja. Ja. Heb jij gehockeyd, Ron? Ik wist dat deze vraag kwam. Ik weet niet waarom. En nu ga je vragen wat mijn doelsaldo is waarschijnlijk? Nee, dat had ik dan nog niet in gedacht. Maar heb je ooit gehockeyd? Als kind, ja. Ja, als ik het vergelijk met hoe ik in voetbal en tennis was, was ik niet zo slecht in hockey eigenlijk. Okay. Misschien moet ik het weer eens oppakken. Ja, dat zou ik zeker doen. We gaan zo meteen ook eventjes wat dingen uit jouw leuke carrière laten horen. Dat gaat alle kanten op, dus stoelriemen vast zou ik zeggen. Nee hoor, dat komt helemaal goed. En aan het einde van het uur, normaal hebben we in de tweede uur altijd radio. Maar in het eerste uur hadden we Guylaine Plag, dus dat was leuk om dan even de radio te doen. Dus we doen straks een blik op de tv-week met het tv-moment van de week. En het leuke is, Guylaine heeft dan weer gehockeyd met jouw vrouw Rotterdam, toen ze daar nog speelde. Ja, klopt. Dus dat is ontzettend toevallig. Ja, small world. Small world, klein dorp, Nederland. Ja, zo is het. Er wordt ook gevoetbald. Er is nu rust bij Almere City tegen Vitesse. Mark Kloonstra zit daar aan de koffie, schat ik zo. Het staat daar inmiddels, tussenstand dus, 2-0. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Jeroen Hersberger, geboren op 24 februari 1986 in Rotterdam. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit vind ik de mooiste manier om een goal te maken. Droge klap tegen de touwen. Dit vind ik de beste Nederlandse hockeyer aller tijden. Ten de Nooier. Dit maakt een coach een goede coach. Zo, kort antwoord. Zo kort mogelijk. Eentje die naast de speler staat. Dit is een mooie herinnering aan de Max Boys. Wauw, wat hebben jullie voor onderzoek gedaan? Ja, joh. Wauw. Anderhalve week Filipijnen. Dit is mijn favoriete land om tegen te spelen. Duitsland. Dit vond ik het leukste buitenland om te wonen als kind. Wenen. Ja, wereldstad. Dit lijkt me leuk om te gaan doen als ik stop met hockey. Een echt goed sportjournaal maken. Deze opmerking van mijn moeder herinner ik me nog goed. Wauw. Het leven is niet eerlijk, wen hem eraan. Dit zou ik willen zeggen tegen de bondscoach om geselecteerd te worden voor de Olympische Spelen in Parijs. Je zult er geen spijt van krijgen. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, denk je dat Jeroen Del mee dat weet? Dat hij er geen spijt van gaat krijgen? Nou, dat weet ik niet. Dat zou je aan de andere Jeroen moeten vragen. Ja, dat weet ik niet. Hij is verstandig genoeg om te doen wat hij denkt dat goed is. Dus, ja, heel diplomatiek hoor, Jeroen. Ja, meer kan ik er niet van maken. Nee, snap ik. Hij zal er geen spijt van krijgen. Ja, wij hebben de Max Boys inderdaad ergens op gevist, die informatie. Met de vrienden, was jij een groepje? Ja. De Max Boys, dat staat voor... Nou, dat is gewoon een vriendengroep waarmee wij in de jeugd hebben gehockeyd. Ja. En wij zijn ontstaan in onze, toen wij 17 waren, in de A-jeugd. Mm-hmm. En dan speelden wij op zaterdagmiddag competitie. We waren allemaal heel fanatiek. En daarna gingen we met elkaar thuis bier drinken en drankspelletjes spelen. Dat kon toen nog, op die leeftijd. Ja, nou, ik denk dat nu in de A-jeugd ook nog steeds wel gebeurt. Nee, maar jij doet dat niet meer. Nee, als ik vroeger kon ik nog wel eens tot op vrijdag tot 5 uur in de kroeg staan... en dan zondag Sterren van de Hemel spelen. Oh ja? Helaas lukt me dat nu niet meer. Oh, oké. Okay. Nee. En wist je coach dat dan? Of was dat dan... Nou, kijk... uiteindelijk, in de afgelopen 20 jaar is het wel veranderd. Ik denk dat spelers in hun studententijd nu niet meer zoveel van het uitgaansleven genieten. Maar toen ik dat was, toen werd er wel gewoon nog regelmatig op vrijdag... ging je de stad in. Ik zeg niet dat je altijd tot 5 uur in de kroeg zat. Nee. Maar je ging wel op vrijdag. Was wel normaal dat je nog even de stad in ging. Ja, ja. En nu zeg je, gebeurt dat niet meer. Er is gewoon een andere... IJs? Ja, die wereld is wel veranderd, denk ik. Is denk ik ook een combinatie van het feit dat je natuurlijk niet meer zo lang over je studie kan doen. Dus mensen zijn wel wat meer dedicated. En zeker op het gebied van sport is het fysiek steeds meer een belangrijke rol gaan spelen. Dus ja, ga je minder vaak dingen doen die niet bijdragen. Nee, en een daarvan is bier drinken. Ja. Ja. Maar je bent dus met die Max Boys anderhalve week op de Filipijnen geweest? Ja, dus wij bestaan sinds 2002. Sommige jongens kennen elkaar al van veel eerder. Mm-hmm. En we gaan eigenlijk elk jaar met elkaar of een weekend skiën. En dan om de zoveel jaar maken we een mooie reis. En we zijn nog steeds heel hecht. En we hebben allemaal nu kinderen. We zijn met z'n zevenen, dus dat is een aardig groepje. En over een paar dagen hebben we weer een kerstdiner met elkaar. En we zijn dus naar de Filipijnen geweest. Maar ook naar de Dominicaanse Republiek. Ook gaan skiën en... Ja, het is echt een bijzonder groepje waar ik heel veel waarde aan hecht. Ja, natuurlijk. Ja. De beste hockeyer aller tijden, Nederlandse hockeyer aller tijden. Teun de Nooijer noem jij, heb je ook meegespeeld. Ja. Wat maakt dat je hem kiest? Nou, ik vind altijd, als je kijkt naar wat voor een impact een speler maakt... dan kijk ik altijd naar, zeg maar, de wow-factor. De wow-factor, ja. Hoe vaak je dus met iemand op het veld staat of waar je naar het stadion... toe gaat en dat je dan denkt... wauw, wat ik nu zie is echt bijzonder en is uniek. En ja, toen ik jong was, ging ik een keer kijken. Wij woonden natuurlijk in het buitenland, zijn we opgegroeid. En dan vader was Unileverman. En dan ging ik naar een wedstrijd van Oranje kijken. En toen zeiden mijn broers en ik tegen elkaar... nou, laten we eens even kijken hoe goed die Teun de Nooijer echt is. Want dat hoorde natuurlijk alleen maar van verhalen. En binnen 2 minuten schiet hij die bal onderkant lat binnen. Ja, en dan toen dachten we, oh, oké. Ja, nu snap het. Maar dat is natuurlijk wel heel grappig, hè? Dat jij dan dus naar zo iemand hebt zitten kijken vol bewondering. Ja. En dan op een gegeven moment wordt dat je teamgenoot. Ja, en wat ik gaaf vind aan Teun is, hij is zo humble, zeg maar. En hij is altijd heel erg open. Hij heeft absoluut geen air van ik ben de beste. Humble is gretig, toch? Nee, of humble niet? Is nederig. Oh ja, nederig juist. Ja. Ja, gretig is hij ook. Ja, beide. Maar hij is gewoon een hele fijne vent. En hij was snel, hij kon scoren. Hij had de bal aan een touwtje. Hij kon combineren, hij kon acties maken. Hij had eigenlijk de full package. En hij is voor mij eigenlijk by far de beste Nederlandse hockeyer ooit. Nu is ook een legende onlangs overleden deze week, Paul Lietjens. Ja. Heb jij die nog meegemaakt, bewust eigenlijk? Nee, die heb ik eigenlijk persoonlijk... Jij bent te jong daarvoor, hè? Ja, en hij is echt een kampongman. Dus een aantal jongens van het eerste van Kampong, die kennen hem wel. En die heb ik gesproken en die vertellen alleen maar mooie verhalen over hem. Dus dat is gewoon de oranje topscorer aller tijden. Dus dat is heel erg zonde dat hij niet meer bij ons is. Ja, en wat voor verhalen vertellen ze? Nou ja, wat ik altijd al mooi vind is dat je mensen echt loyaal zijn aan hun eigen club. Paul Lietjens is echt een kamponger. En die heeft volgens mij bij alle wedstrijden langs de lijn gestaan van het eerste. Toen hij al lang niet meer meedeed. En had gewoon die blauw-witte sjaal om zijn nek. Ja, ik kan het wel waarderen. Dat is grappig, want jij bent al 19 jaar bij Rotterdam. Ja. Dus dat is iets wat jou aanspreekt om een soort clubtrouw. Ja. Wat maakt dat je dat zo... Nou, mooi vind. Nou, ik vind 2 dingen in het leven belangrijk. 1 is familie en 2 is loyaliteit. Ja? Dus, en clubliefde is iets wat toch hedendaags niet heel veel meer voorkomt. En loyaliteit, ik bedoel, oké, je blijft trouw aan een club. Ja. Terwijl dat dan niet de allerbeste club van Nederland is. Maar dan ben je loyaal en blijf je. Ja, omdat ik de uitdaging zag om dat wel te worden. En dan moet je natuurlijk ook bij een club spelen waar je het gevoel krijgt dat je daar maximaal kan ontwikkelen. Want ik werd toen ik 21 was ook gevraagd door het grote Bloemendaal. En dat was toen heel erg interessant om dat misschien te doen. Teun de Nooijer speelde daar. Ja. en dan had ik misschien 5 landstitels gehad. Maar ik vond de uitdaging mooier om dat bij mijn eigen club te doen. En gelukkig in 2013 lukte dat. Dus, ja. Dus dat vind ik dan meer waard hebben dan dus iets bouwen met je eigen clubje. Vind ik mooier dan... naar de beste vertrekken. Ja, mooi. Nou, is een mooi uitgangspunt. Ja. Tophockeyer Jeroen Hertzberger is hier. Sinds een paar weken mag hij zich topscorer aller tijden van de Nederlandse hockeycompetitie noemen. In de 19 jaren dat hij uitkwam voor Rotterdam scoorde hij maar liefst 349 keer. Een ambitieuze man die ooit over zichzelf zei: ik ben wel het type van de borst vooruit en de bravoure. Die urenlang wedstrijdbeelden analyseert, waardoor hij als geen ander weet waar hij de meeste kans maakt om te scoren. Dit uur Jeroen Hertzberger op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, wat is typerend aan het type met de borst vooruit en met bravoure? Ja, dat is denk ik toch een klein beetje zelfverzekerdheid. Dat je het gevoel hebt dat je weet wat je aan het doen bent. En dat je de strijd aangaat. Ik zeg altijd, een wedstrijd of iets is net als een boksgevecht. Als je nooit een tik uitdeelt, dan ga je altijd verliezen. Ga je echt de ring in voor je gevoel als je het veld op gaat? Ja, tenminste, ja, dat moet wel de insteek zijn, vind ik. Ja. En of je nou op papier beter bent of niet, het blijft sport. En je hebt binnen- en buitenkant paal. Dus en zo is het nou eenmaal. En sommige dingen zijn niet te verklaren in de sport. Maar één ding is wel zeker. Als jij niet de wedstrijd ingaat met de borst vooruit om te zeggen, ik ga proberen de eerste tik uit te delen of op een slimme manier vechten, dan met overtuiging van het kan, ja, dan gaat het ook niet gebeuren. Nee. Ja. Ik las in een oude interview dat je enig ongemak voelde als mensen vroegen, wat doe jij eigenlijk voor de kost? En dat je dan antwoordt, nou ja, ik ben hockeyer. Ja. En dat je dan het gevoel hebt dat je moet gaan uitleggen, ja, ik bedoel, ik ben gewoon professioneel hockeyer, daar verdien ik mijn geld mee. Ja. Het is niet een uit de hand gelopen hobby. Is dat nog steeds dat gevoel? Nou, het heeft wel lang geduurd voor mij om het idee van, je bent fulltime topsporter, om dat te omarmen. En dat heeft puur te maken met de cultuur waarin je bevindt. Want ja, als je voetballer bent en iemand vraagt, wat doe je? Ja, ik speel bij Feyenoord. Ja. Dan krijg je geen tweede vraag. Nee. En in de hockeysport is dat wel zo. En dat is, aan de ene kant is dat natuurlijk heel goed. Want er zijn heel veel hockeyers, of bijna iedereen die hockeyt, studeert af. En bereidt zich voor op een maatschappelijke carrière. Dus krijg je vaak de vraag, wat doe je daarnaast? Ja. Maar topsport, zeker bij het hockey, is wel echt veranderd. Om even een idee te geven, het Nederlands elftal vraagt gewoon zeker 180, 190 dagen per jaar. Waarvan meer dan de helft in het buitenland. Dus ja, het is gewoon fulltime. Ja. Zeker als je op Olympisch niveau succes wil hebben. Ja. Ja, en sinds een paar weken dus, Margreet zei het al, topscorer aller tijden. Onlangs scoorde je in de wedstrijd tegen HDM met nog 9 seconden op de klok trouwens. Je 347ste doelpunt voor Rotterdam. Nou, laten we even luisteren. Dat was die tweede goal in de wedstrijd. Hoofdklasse historie met een grote H door Jeroen Hertzberger. Het was een kwestie van tijd, maar vandaag was het zover. Hockeyer Jeroen Hertzberger is topscorer aller tijden geworden in de hoofdklasse. Met het duizelingwekkend aantal van 347 doelpunten. Nog 2 had hij er nodig om het record te verbreken. Vroeg in de wedstrijd scoort Hertzberger uit de strafbal. En zo even na het record van Roderick Weusthof, zijn 346ste. 6 seconden voor het eindsignaal tikt hij bij de tweede paal nog even een voorzet binnen. Doelpunt nummer 347, dat maakt hem in zijn eentje topscorer aller tijden bij de mannen. Een echt spitse goaltje bij de tweede paal. Het record gebroken, de nieuwe hockey topscorer aller tijden. 37 jaar is hij, heet Jeroen Hertzberger. Ja, nou, de media gingen helemaal los. Ja, mooi. Het kon je bijna niet ontgaan. Is jouw telefoon, zoals dat dan heet, ontploft op dat moment? Of ja, dat was wel, dat was wel echt ongelooflijk. Ja? Ik heb denk ik nog nooit zoveel appjes ontvangen. Wat was de leukste die je hebt gehad? Boah. De meest onverwachte misschien? Van mensen die je misschien al een tijdje niet had gesproken? Of daar waren er veel van, maar vanuit de hele hockeywereld. Ook van Teun. Ja, Teun en Nooyer, ja. Ik denk de mooiste was denk ik wel van Roderick Weusthof. Die mij gewoon oprecht feliciteerde. Dus dat was wel heel mooi. Ja, maar het was wel, er kwam wel veel druk bij kijken hoor. Want ik had er 2 nodig om het record te pakken. En ongeveer de hele Nederlandse krantenbrigade die stonden langs de lijn. En ik dacht, ja jongens, aan de ene kant is het een compliment dat mensen denken, hij maakt er wel even 2 tegen HDM. Maar dat was absoluut niet vanzelfsprekend. Gaf dat druk? Nou ja, druk. Beetje. Kijk, niet meer druk dan anders. Maar het was wel zo'n avond. Volgens mij waren er 5 groep WhatsApps aangemaakt. Kom je kijken. mijn hele familie was er. Er waren allemaal vrienden die normaal gesproken op een avondwedstrijd niet komen kijken. Dus ik dacht, oké, wacht even. Kijk, na 1 goal had ik het record geëvenaard. Maar ik voelde een beetje dat mensen dat niet genoeg vonden. Nee, het werd uiteindelijk dus, 4-0. Maar ja, je hebt dus 2 gescoord. Ja. Nou, het zijn er dus 349 inmiddels. Ja. Steekt er eentje bovenuit? Waarvan je denkt, oh ja, maar die was wel echt, echt mooi. Nou, het eerste wat me te binnen schiet is een doelpunt tegen HGC. Waar je vanaf de middenlijn 3-4 mensen voorbij dribbelt. En uiteindelijk binnen schiet. Dat zijn toch wel, die schiet me nu te binnen. Ja, het is wel grappig, want je gaat helemaal een soort stout kijken als je dat zegt. Ja. Ja, voelt dat ook een beetje zo? Van ja, de kick van 3 mensen voorbij dribbelen. Nou ja, goed, kijk, elke spits kan niet ontkennen dat een doelpunt maken iets met je doet. En het is absoluut zo dat je er verslaafd aan raakt. Als ik terugdenk aan, het is uiteindelijk wel het leukste. Het eerste wat je doet als je vroeger of met een bal naar het pleintje ging of naar het veld, is dan ga je op de goal schieten. Ja. Omdat je het gevoel van een goal maken, dat is natuurlijk hetgeen, in ieder geval voor een aanvaller, wat het echt belangrijkste is. Een spits die zegt dat het niet uitmaakt of die scoort of niet, is een leugenaar. Ja, want het voelt, het is gewoon de kick. Ja, Het is absoluut, als je zoveel traint. En uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om doelpunten. En om een wedstrijd te winnen. Ben je als aanvaller ook wel daarvoor verantwoordelijk? Zo voel ik dat. Mm-hmm. Wij zijn met 5 aanvallers bij, in ons team. En ja, wij zijn toch wel het eindstation vaak. Dus iedereen die vraagt altijd aan mij. Ga je deze wedstrijd, hoeveel ga je er maken? En dan zeg ik, nou, ik hoop veel. Want dan is de kans best wel groot dat we winnen. Ja. Nou ja, dat is het leuke. Jij staat er onbekend dat je de goede positie kiest. En dat heb je ook in de loop der tijd ontwikkeld eigenlijk. De kennis daarover. Ja. Eindeloos wedstrijdbeelden bekeken. En uiteindelijk geanalyseerd letterlijk. Van oké, als hij daar vandaan komt, dan moet ik eigenlijk daar bij die paal gaan staan of juist niet. Of, dat maakt jou uniek misschien wel? Omdat jij dat op die manier doet? Ja, weet ik niet. Er zijn waarschijnlijk andere spelers die ook veel videobeelden kijken. Alleen, ik wil niet een trucje noemen of zo. Maar ik denk dat je op basis van statistieken wel heel veel conclusies kan trekken waar je moet zijn. En maak jij daar dan aantekeningen van als je daar zit te kijken? Of sla je dat onmiddellijk op in je hoofd? Ik weet wel gewoon waar de meeste goals worden gemaakt. En ik weet op welke posities je als centrale spits moet zijn. En daarmee kan je een bepaalde mindset creëren. En dan wordt het een beetje een percentage game, zeg maar. Dus dan is de kwestie van, ben je niet zo nadrukkelijk bezig met het letterlijk scoren van de bal in de goal doen, om het even zo te zeggen. Maar dan ben je meer bezig om op de positie te komen, om in scoringskans te komen. En als je dat gewoon vaak genoeg doet, dan hoef je dus niet doelpunten te chasen, maar dan komen ze naar jou toe. En dan als je dan een beetje slim 3 seconden vooruit kan denken, dan kan je vaak op de goede plek staan. Ja. En dan is het geen toeval dat je ze maakt. Nee, doelpunten komen naar jou toe, zo voel je dat dan. Nou ja, iedereen is altijd op zoek naar doelpunten. Terwijl ik denk dat je het moet omdraaien. Ja. Nou ja, je zegt, ik heb er ook mentale kracht voor nodig. En geduld. Ja. En die mentale kracht, waar heb je die dan voor nodig? Nou, als spits loop je 10 keer. En dan krijg je misschien 1 of 2 keer. En dat is natuurlijk mentaal heel zwaar. Maar je moet dus, in plaats van dat je dan van je plan afstapt. En dat je denkt, ik krijg die bal zo weinig. Of het gebeurt niet. Moet je dus blijven volharden. Omdat je, als je daarin gelooft dat die uiteindelijk daar komt. Dat is de mentale kracht die je moet hebben. Dat je dat moet blijven doen. En blijven doen. Ik denk, als je naar alle topspitsen kijkt. Ook in het voetbal. Een Haaland of de echte Ronaldo. En dat soort centrumspitsen. Echte nummers 9. Die weten gewoon, die worden niet onrustig van een wedstrijd niet scoren. Die weten gewoon, als ik mijn ding blijf doen, ook al scoor ik nu 2 wedstrijden niet, dan is de kans gewoon groot dat ik 2 wedstrijden daarna misschien wel 3 of 4 maak. En dus die zijn mentaal heel sterk. En dat heb je nodig om continu in de goede positie te komen. En dat is denk ik iets wat heel vaak wordt onderbelicht bij spitsen. Is dat iets wat Brobbey dus nogal wat te doen om het feit dat hij te weinig zou scoren bij Ajax? Zou dat iets zijn wat jij hem zou willen leren? Nou ja, goed, hij komt van de Ajax-opleiding, dus ik mag hopen dat... Nou ja, misschien heb jij een hele nieuwe invalshoek. Ja, zou kunnen. Ik heb daar op zich wel ideeën over, maar dat moet dan wel binnen kamers. Grapje. Ik weet het niet. Ik ken Brobbey niet. Ik ben wel fan van hem. En ik denk dat hij het echt in zich heeft om een hele goede speler te worden. Ja. En een mooie carrière tegemoet te gaan. Want iedereen verwacht veel, man, omdat hij zo volwassen al is. Maar hij is pas 21. Dus ik denk dat hij... ik denk dat hij het gewoon heel goed gaat doen. Ja, maar hij zou het kunnen leren eigenlijk. Ja, ik denk dat hij zou er goed aan doen om gewoon heel veel naar andere topspitsen te kijken. Ja, en dan dat heb net ik het... zoals jij, dat analyseren. Ja, en dan niet als ze aan de bal zijn. Want kijk, iedereen kan een bal in de kruising schieten. Iedereen kan een bal binnenkoppen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe vaak je iets doet. Ja. Want als spits word je afgerekend op rendement. En ik denk als hij meer gaat kijken naar beweging. En daar kan je echt een stap in maken. En dan draai je het dus om. Dan alsnog al, je bent natuurlijk wel heel afhankelijk van je medespelers. En Brobbey zit nu gewoon in een lastig pakket, omdat hij niet een topteam om zich heen heeft, wat in flow zit. En daarom is het bijvoorbeeld voor Jiménez makkelijker om te scoren dan voor Brobbey. Maar ik ben er wel van overtuigd, en dat zeg ik als Feyenoord, dus dat gaan mensen me kwalijk nemen. Maar als je Brobbey nu in het Feyenoord team zet, dan gaat hij ook veel scoren. Ja. Over scoren gesproken. Mark, Almere City Vitesse, is er nog gescoord? Nee, 2-0 voor Almere City. En we zijn 10 minuten exact onderweg in de tweede helft. En ik hoor Jeroen zeggen, iedereen kan een bal in de kruising schieten of binnenkoppen. Nou, bij Vitesse zijn er niet zoveel die kunnen scoren, hoor. En ze moeten er toch echt 2 maken om hier nog een punt over te houden. Maar dat gaat allemaal niet van harte. Vitesse bij deze tussenstand als eindstand laatste probeert nu aan te vallen via de recht. Maar die staat buitenspel. Ja, Manhoef krijgt dan de bal. Het gaat allemaal niet meer door omdat het buitenspel is. Hij is dan een van de weinige mensen bij Vitesse die nog een doelpunt zou kunnen maken. En de vraag is dan ook of hij na de winterstop nog altijd bij Vitesse speelt. Maar goed, dat is een discussie voor later. Voorlopig is het 2-0 voor Almere City en heeft Pastoor zijn zaken goed voor elkaar door twee jongens op te stellen. Twee Fransen die allebei een doelpunt hebben gemaakt. Dus dat heeft hij goed bekeken. De coach van Almere City. En niet alleen daarom, maar ook al omdat Almere City verdedigend niet in de problemen komt, staan ze voor met 2-0 na 56 minuten tegen Vitesse. In de perstribune praten we met de hockeytopscorer aller tijden, Jeroen Hertzberger. Je hebt mooie titels gewonnen in je carrière, onder andere twee EK's. Laten we even luisteren naar bijvoorbeeld het EK, de EK-titel van 2015. Het was op dat moment al een tijdje geleden dat er successen waren geboekt. Er werd zelfs gesproken van een verloren generatie. Maar in Londen pakten jullie overtuigend goud door in de finale, tegen jouw favoriete tegenstander trouwens, Duitsland te winnen. Hertzberger, goede aanname. Hertzberger. Over de Beckett van Heener en oh, Hertzberger, het is briljant. Dit is briljant. Ho, formidabel doelpunt, Jeroen Hertzberger. 3-0. Deze aanname is al mooi, maar dan loopt hij op Heener af. En dan gaat hij sprintduel aan en hij is sneller met bal dan Heener zonder bal. En dat wil wat zeggen. Dit is een mokerslag voor de Duitsers. Nederland heeft het Europees kampioenschap te pakken hier. En ze zijn er dol en dol blij mee. Ik vind het een hele bijzondere middag. Het regent en het is allemaal best wel donker. Maar het staat wel 6-1 op het bord. Vind ik ongelooflijk, onvoorstelbaar. Tuurlijk, een prachtige prestatie. Maar waar staat dit moment in de ranking van al die hoogtepunten in je carrière tot nu toe? Ja, heel hoog. Ja, absoluut. Wij waren natuurlijk al een tijdje sinds 2007 volgens mij geen Europese kampioen meer geworden. En we waren aan een nieuw traject begonnen vanaf 2014. En eigenlijk meteen het eerste jaar daarna wonnen we deze titel tegen de Duitsers in de finale met 6-1. En dat was gewoon de perfecte wedstrijd voor ons. Dus dat was qua timing en moment van pieken was geweldig. En waarom is Duitsland dan zo'n geweldige tegenstander? Ja, ik ben wel fan van de Duitsers. En ik hou er wel van als een land echt zijn eigen identiteit heeft en daaraan vasthoudt. Dat hebben natuurlijk Brazilianen hebben dat heel erg. Dat is heel makkelijk te herkennen. En de Duitsers hebben dat ook. En ik hou gewoon van, en dat bedoel ik heel positief, gewoon hun uitstraling, hun mentaliteit als team, de manier waarop ze spelen. En we hebben gewoon fantastische battles uitgevochten op het veld. En wat is hun mentaliteit dan? Nou, kijk, waar wij als... Het grappige is, je hebt de Brazilianen zijn zeg maar uber frivol. En dan de Duitsers zijn zeg maar uber gestructureerd. Gründlich. Ja. En die hebben een plan. En je houdt je vast aan het plan. En daarom is iedereen altijd onder de indruk dat ze in de laatste minuut nog scoren. Maar het is gewoon dat ze zich vasthouden aan het plan. Ja. En dat loont. Volgens mij is het onder 21 team is afgelopen nacht weer wereldkampioen geworden bij Duitsland. Dus ze hebben gewoon een bepaalde filosofie en daar houden ze zich aan vast. En Nederland wil eigenlijk een beetje van allebei. Dus wij willen het frivolen van de Brazilianen. Daarvoor komen we naar het stadion, weet je. Dat is ook een beetje van, ik wil wel goed voetbal zien. Maar we willen ook graag de structuur van het tikken en het zeg maar... Het totaalvoetbal, om het even zo te zeggen. En daarom vind ik het gewoon mooi dat de Duitsers echt hun eigen identiteit hebben. En de Brazilianen hebben dat ook. En dat vind ik gewoon tof om te zien. Dus daarom is het mooi om tegen zo'n land te spelen. En ik heb 15 jaar in Oranje gespeeld. Dus ik heb volgens mij wel 50 keer tegen Duitsland gespeeld. En dat waren eigenlijk allemaal gewoon close topwedstrijden. Behalve deze dus. Ja, laten we het ook nog even over de Olympische Spelen hebben. Want daar heb je 3 keer aan meegedaan. Even terug naar 2008. Dan ben je voor het eerst actief op de Spelen. Een doelpunt uit de groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Dan wordt het tempo gemaakt. Dan wordt het gevaarlijk. Dan zit Matthijs Brouwer voor en is daar Hertzberger. En het is 4-0. Nu loopt Nederland er doorheen. Nu gebruikt Nederland de momenten wel die het krijgt. De verdediger staan op het verkeerde benen, gaat nog via een voet. Maar dit is keurig gedaan, vooral door Matthijs Brouwer, die de bal net op tijd geeft. En Hertzberger flapt hem binnen. Hehe, Nederland komt los. Mooie fragmenten dit. Ik hoor dit allemaal voor het eerst. Ik vind dit wel leuk om... Ik zie je genieten. Ja, dit is echt lang geleden. En Filip Koker is natuurlijk overal bij geweest. Ja. Dus dit was mijn eerste goal op de Olympische Spelen. En ik ging mee als jonkie. Dus dit was een mooi moment. Ja. Als we het over de Olympische Spelen hebben, dan gaan we even vooruitkijken naar Parijs, waarvan jij dus nog niet weet of je mee mag. Ja. Hoe groot acht je de kans dat je wel mee mag? Nou, in principe niet groot. Nee, ik bedoel, ze zijn nu met elkaar aan het voorbereiden op Parijs in de winter. Mm-hmm. En de winterstage is gewoon een belangrijk moment. Dus ik verwacht daar eigenlijk niet zo heel veel van. Snap je dat je niet wordt opgeroepen? Nou, het ligt een beetje aan hoe je het bekijkt. Bekijk jij het? Ik bekijk het zo dat ik begrijp dat je na Tokio met een nieuwe ploeg aan de gang gaat. En ik denk dat het alleen maar prima is. En ik heb altijd vanaf het begin gezegd dat Nederland zelf dan moet weer successen behalen op de toptoernooien. Dus met alle respect voor een EK. Het is heel moeilijk om een EK te winnen. Maar een WK en Olympische Spelen is natuurlijk the real deal. Dus daar heb ik wel begrip voor. Aan de andere kant vind ik dat als je in het jaar van de Olympische Spelen goed niveau laat zien. En dat je dan in aanmerking moet komen voor Oranje, ongeacht je leeftijd. Ja. Dus dat is hoe ik dat zie. Maar dat weet hij ook, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Dus en volgens mij is het aan mij om een goede tweede seizoen zelf te spelen. En dan laten zien dat ik een van de beste spelers van Nederland ben. En dan misschien is er een kans dat hij... Want Jeroen Delmee zit daar nu. Ja. Ik vroeg net, hè, wat maakt een coach een goede coach? Toen zei je naast de spelers staan. Ja. Hoe doet een coach dat? Nou, ik denk dat we niet moeten vergeten dat op het moment dat je met een nationaal team bezig bent... Ik heb dit trouwens niet over Jeroen Delmee. Ik heb hem nooit als coach gehad, dus ik kan er niet over oordelen. Nee. Maar de coach die ik in het verleden heb gehad... ik denk dat het belangrijk is dat je met Nederland zelf altijd met staf... en dus coach en team, dat je naast elkaar tegen de rest van de wereld strijdt. En wat je vaak hebt, is dat je als team heb je zeg maar de bond... en je hebt de technische staf. En als dat te veel met tegen elkaar bezig is, dan vergeet je om samen tegen de rest van de wereld te strijden. En ik denk dat een goede coach ervoor zorgt dat je schouder aan schouder tegen de rest van de wereld speelt. En iemand die naast een team staat en altijd vertrouwen heeft in zijn eigen ploeg en altijd zal verdedigen. Dus je gaat echt zeg maar samen ga je het de battlefield op, zeg maar. En dat maakt wat mij betreft een goede coach. Maar er zijn meerdere aspecten, maar ik moest een kort antwoord geven. Ja. Jeroen, breaking news. Er is post voor je binnengekomen. Luister mee. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hi Jeroen, dit is Hooland Oltmans. Vanuit Maleisië. Wow. En laat dat nou net de plaats zijn waar jij je debuut onder mij hebt gemaakt in het Nederlands elftal. Ik dacht tegen Groot-Brittannië en volgens mij heb je ook je allereerste interlanddoelpunt daar gescoord tegen Australië. Ja, 16 jaar zijn er inmiddels verstreken. En hoewel je op dit moment geen international meer bent, al heb je nog steeds niet definitief bedankt, speel je nog steeds een enorm belangrijke rol in het hockey bij Rotterdam. Jouw enorme toewijding maakt dat nog steeds mogelijk en daar heb ik de grootste bewondering voor. Hoewel voor hockeybegrippen enigszins op leeftijd, scoor je er nog steeds heel veel. En ben je nu dan ook de topscorer aller tijden van Nederland. Wat een enorme prestatie. Behalve bij het Nederlands elftal hebben we ook samengewerkt bij de Joepie Wizards in de Hockey India League. Daar werd je door je teamgenoten op handen gedragen, niet alleen vanwege je spel, maar juist door je betrokkenheid naar je medespelers, Indiërs en andere buitenlanders. Je werd enorm gewaardeerd. Elk jaar werd er weer aan mij gevraagd of je weer zou komen, maar door het programma van het Nederlands elftal lukte dat niet meer, ondanks Manek, onze manager, er naar eigen zeggen alles voor over had. Ik weet niet hoe lang je nog doorgaat, maar vertrouw erop dat jullie dit seizoen de play-offs gaan halen met Rotterdam en dan hoop ik je zeker weer even te zien en te spreken. Heel veel succes. Met vriendelijke groet, Roland Oplands. Ja, de oude bondscoach. Ja, waar moet je al die veren laten? Ja, dit vind ik echt heel mooi. Roeland heeft mij bij het Nederlands elftal gehaald. En die heeft mij laten debuteren. En ik heb altijd ontzettend goede band met Roeland gehad. Dus ik waardeer deze woorden heel erg. Ik vind het echt mooi dat hij dat heeft gedaan. Dus ik ga hem zeker morgen even bellen, denk ik. Leuk. Want toen ben je opgeroepen. Hè? Ik bedoel, je werd door hem opgeroepen, je mocht meedoen. Maar je hebt natuurlijk ook een aantal keren te maken gehad met grote teleurstellingen. Ja. Bijvoorbeeld in 2012. Ja. Olympische Spelen. En toen werd je geloof ik 3 weken van tevoren werd er tegen jou gezegd... Nee, ga toch niet mee. Paul van As was volgens mij de coach toen. Ja. Toen haalden de mannen de finale Ja. tegen Duitsland. Ja. En ik had me af zitten vragen, ik bedoel niet toen hoor, maar nu. Ja. Van jee mug, hé, dan zit je thuis, of ik weet niet waar je was. Heb je toen gekeken überhaupt naar die finale? De finale heb ik wel gekeken. De rest niet? Ja, dat was de enige wedstrijd die ik gekeken heb. Ja. En? Ja, dit soort dingen zijn altijd heel moeilijk. Ja. Ik bedoel, ik heb teamgenoten en die gun ik natuurlijk de wereld. En die kunnen niks aan doen dat ik... Nou, ik kreeg trouwens eerst 3 weken voor de Olympische Spelen te horen dat ik wel meeging. En toen 1 week later kreeg ik te horen dat ik niet meeging. Dus ja. dat is wel taai. Is nog steeds een van de grootste teleurstellingen uit mijn carrière. Fijn, maar punt. Goed, ja, absoluut. Ja. En het heeft me ook wel weer, over mentale kracht gesproken. Het heeft me natuurlijk ook wel veel gebracht. En ik ben daarna goed teruggekomen, denk ik. Maar het was dus heel moeilijk om te kijken naar die finale. Want ik had al mijn teamgenoten, ja, die bepalen niet of ik meega of niet. En die gun ik, dat waren natuurlijk ook gewoon gasten met wie ik jarenlang had voorbereid op dit toernooi. Dus het was wel taai om te zien hoe ze dan verloren. Het was gewoon best wel moeilijk om te zien. Ja. Maar had je liever gehad dan dat ze goud hadden gewonnen en jij er niet bij was? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Ja, ja, dat is gewoon, omdat zei ik al, het belangrijkste is dat Nederland het goed doet. Ja. En ik vind altijd, we zijn in Nederland, en dat zie ik in de voetbal ook heel veel, het is allemaal heel erg op het individu gericht en er is weinig, dienend karakter. En ik denk als je in die toptoernooien goed wil presteren, dan moet je ook, kijk naar die Argentijnen, die nu wereldkampioen zijn geworden. Ja, er zijn er 2 of 3 die het verschil maken. En de rest is gewoon, dat zijn een soort bodyguards. Wij zijn een... Als ik dan bijvoorbeeld naar het Nederlands zelf of voetbal kijk, dan willen we eigenlijk dat iedereen die moet goals kunnen maken. En die moet dan... Bijvoorbeeld Quinten Timber van Feyenoord. Die speelde al het hele seizoen best goed. En die scoorde op een gegeven moment 2 wedstrijden op rij. En opeens wordt er gepraat over dat hij misschien een Oranje thuis hoort. Terwijl ik denk het risico van dat je alleen maar mensen gaat belonen op het moment dat ze scorend vermogen hebben. Dus dan hebben we straks 3 aanvallers en 3 middenvelders. En die moeten allemaal een goal maken. En dan gaan we daarop beoordelen. Terwijl ik denk als je kampioen wil worden, dan moet je ook, zoals vroeger, gasten als Edgar Davids en Mark van Bommel en Cocu hebben. En Overmars, die gewoon dienend zijn voor andere spelers. En ik denk dat dat individualisten, dat moet er eigenlijk wel een beetje vanaf. Dus ja, had ik gebaald dat ik daar niet bij was als ze goud hadden gewonnen? Ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, Nederland zelf al wint Olympisch goud. Ja. Dat is toch, dat moet ieder zijn wens zijn. Ja. Ja. Want je noemde net al je mentale kracht. Je bent teruggekomen toen. Ja. Toen ben je uiteindelijk in 2016 meegegaan. Pal na Rio, was dat, denk ik. Ja. Ja. Zette Max Caldas tijdelijk uit de selectie. Ja. Waarvan jouw vrouw ook wel eens heeft gezegd, het heeft aan hem gevreten. Totdat hij uiteindelijk weer terug mocht komen. Ja. Maar dat zegt ook iets over jou, dat jij daartoe in staat bent geweest. Hè? Want andere mensen hadden misschien gedacht, ja, doei, dan niet. Maar jij bent, zit dus zo in elkaar, want je hebt geloof ik een personal trainer in de arm genomen. Ja. En gedacht, 1 ding, ik kom terug. En dat is je dus gelukt. Nou, ik vind altijd, het is heel makkelijk om de hele wereld de schuld te geven voor als dingen niet jouw kant op vallen. Mm-hmm. Dus, en het was heel makkelijk geweest om me heen te slaan en in de media iedereen daar de schuld voor te geven. En om de bondscoach bij wijze van spreken een eikel te vinden en weet ik wat. En het is ook, dat is heel moeilijk. Want je krijgt 3 weken van tevoren te horen dat je naar de Londen Olympische Spelen gaat. En dan 1 week daarna krijg je te horen, oh, toch niet. En eigenlijk zonder een echt uitleg. Ja. En dan na Rio, toen was er weer een verjongingsproces. En toen zaten opeens alle 30-plussers, die zaten niet meer in de selectie. Dus dat was ook zoiets van, ja, was heel makkelijk voor mij geweest om te schieten. Maar ik heb altijd, hoe zeg je dat? Don't get bitter, get better. Dat is, mm-hmm. Tiger Woods heeft dat altijd gezegd. Ja. Wel om andere redenen. Maar ja, ik denk dat ik ben na teleurstelling altijd gewoon goed teruggekomen. Omdat ik me gewoon heb gefocust op wat ik in de hand had. En ja, een personal trainer is gewoon een van de dingen. Als je een stap wil maken, en is het vaak ook fysieke element, speelt ook een rol. Dus je moet gewoon soms teleurstelling aan de kant. En gewoon naar het trainingsveld. En beter en door. Worden. Gewoon door. En door. En dan denk ik dat je dus een teleurstelling kan omzetten in iets positiefs. Want om je heen slaan en de hele wereld de schuld geven is een korte termijn pleasure. Maar uiteindelijk kom je niet vooruit. Nee. Dus mijn vader zei toen ook na Londen, zei hij, nou, of mijn ouders zeiden wat ik net zei, life's not fair, get used to it. Weet je, wend er maar aan. En concentreer je op dingen die je zelf in de hand hebt. Nou, daar ben ik toe gaan doen. Wijze woorden en, dus. Ja, absoluut hele wijze woorden. En ja, daar heb ik wel veel van geleerd. En ik heb dus nu gemerkt, want ook na 2016 werk ik dus als bestempeld als te oud of weet ik veel wat. Of opeens niet goed genoeg meer. En dat heb ik gewoon niet geaccepteerd. En ik ben gewoon gaan spelen en geprobeerd om te presteren. En toen werd ik een paar jaar brei topscorer. En toen na anderhalf jaar of zelfs langer werd ik toch teruggevraagd voor Oranje. En dat was voor mij een bevestiging dat als je gewoon concentreert op de dingen die je in de hand hebt en probeert te laten zien dat ze niet om je heen kunnen. Ja, dan, heb je geschreeuwd van blijdschap? Ja, het was eigenlijk meer een soort opluchting. Dus het was meer, het was wel emotie, maar niet schreeuwen. Dus dat is, kijk, het moeilijke van, en dat is wat mentale kracht niet heel aantrekkelijk maakt van buitenaf, is dat je moet investeren in jezelf en je moet continu bezig zijn met dingen die je in de hand hebt te controleren. En beter worden, beter worden, beter worden. En er is geen magische jump naar succes. Je moet gewoon elke dag de goede keuzes maken. En het moeilijke is dat je weet niet wanneer je iets gaat halen. Dus ik wist toen ook niet of ik het ging bereiken. Ik weet nu ook niet of ik Parijs ga halen. Nee. Maar ik moet elke dag behandelen alsof dat gaat gebeuren. Ja. En dat is denk ik waar de kracht zit. En ik denk als je dat voor elkaar krijgt, dan kun je dus lang op hoog niveau en dan kan je constant presteren. Ja. En dan creëer je een soort schild. Ja. Dat je je concentreert op dingen die je kan beïnvloeden. En heel veel dingen heb ik niet in de hand. Heb je het eigenlijk ooit met Paul van As uitgesproken? Goed gemaakt. Ik bedoel, hij heeft jou toen aan de kant gezet zonder enige uitleg eigenlijk. Heb je daar ooit wel een uitleg over gekregen? Nee, niet echt. Nee. Heb je dat dan ook niet nodig doordat je dat schild hebt opgebouwd? Nou, ik kon er niet zo heel veel mee. Hij zei, je bent een van de drie beste aanvallers van Nederland, maar ik neem je niet mee. Dus ik was volgens mij een beetje de dupe van de puzzel van de selectie. Okay. Dus ik kon er ook niet zo heel veel mee. En ik had er ook niet zo heel veel behoefte aan. Je ging gewoon door. Kin omhoog en door. Ja, weet je wat het is? Dat vergeten we soms wel eens. En is dat spelers spelen gewoon meer dan 10 jaar in Oranje. En de coaches zijn in die zin wel de passanten, om het even zo te zeggen. Ik bedoel niet negatief, maar dat is wel de werkelijkheid. Mm. En soms wordt er, ik vind dat je als Nederlands elftalspeler, of als je tegen die selectie aanhikt, of je speelt er lang in, je speelt grote toernooien. Jij speelt voor Oranje. In mijn geval 15 jaar lang. En hopelijk binnenkort nog iets langer. Dan vind ik dat je zelf moet bepalen hoe je daarin zit. En dan vind ik ook dat de bond moet daarin ook de spelers ondersteunen. En die moet ze behandelen. Dat zeg maar de producten, om even zo te zeggen, of de persoonlijkheden die hun hele carrière in Oranje spelen. En dan komen er mensen in en uit, coaches, assistentcoaches, managers en technische directeuren en zo. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn de spelers, die lopen lang rond. Ja. En ik vind dat je dat wel moet blijven onthouden en moet respecteren. Ja. En soms heb ik het idee dat spelers na een interlandcarrière of gewoon snel een beetje zo aan de kant worden gezet, hup, volgende erin. Ja, vind ik niet terecht. Nee. Nee. Mark, Almere City Vitesse. Is 2-0 en de tijd begint zo langzamerhand wel weg te tikken voor Vitesse. Om van die laatste plaats in de Eredivisie af te komen. Want dan zullen ze nog 2 keer moeten scoren. Ze zijn wel 2 keer kansrijk geweest. Zojuist nog goede actie van Manu van de rechterkant. Met een mooie schaarse tegenstander omspeeld en vanaf de achterlijn teruggetrokken. Maar daar stonden ook genoeg verdedigers voor Almere City om weg te werken. En daarvoor was de beste kans en ook de mooiste aanval van Vitesse. Met een hele snelle combinatie tussen Tielemans en Boutra. 1-2'tje opgezet en Boutra kon recht voor het doel uithalen. Maar deed dat door het midden van het doel waar Bakker stond om die bal weg te boksen. Intussen wordt er gewisseld. Dat gebeurt bij Almere. Want daar gaat Peña in de ploeg komen. Wie er dan uitgaat, dat doet er niet zo toe. En ik heb heel erg te doen met de man die nu in de middencirkel aan het rekken en aan het strekken is. Marco van Ginkel. Toptalent was het. Vroeg in Oranje gedebuteerd. Naar Chelsea, naar Milan. Bij PSV gevoetbald. Met de grotere van de voetbalwereld. En dan loop je nu bij Vitesse en dan sta je virtueel op de laatste plaats in de Eredivisie. Het kan verkeren. De wissel is geweest. De vrije trap wordt genomen door Jacobs. Het is 2-0 voor Almere City. Dat virtueel ineens 14e staat. Ja, Jeroen, je komt uit een sportief gezin. Een fragment wat daar wel op slaat is uit 2008. Je bent dan samen met je 2 broers te gast in het programma Hollandsport. Wilfried de Jonge begint al te lachen. Ja, dat is mooi. Ja, laten we even luisteren. Jullie spelen op dat moment dus alle 3 samen in het eerste van Rotterdam. De hele familie is hier. Willem en Maurits zijn er ook. Goed dat jullie er zijn. Nee, ze hebben altijd bij elkaar hetzelfde team gespeeld. Tenminste, in de jeugd altijd. Dus voor ons is het meer zo gegroeid. En dat is ook vanzelfsprekend eigenlijk geworden. Nu zijn jullie totale fanaat. Jullie moeten 5 keer in de week trainen, neem ik aan. Ja. Werkt het in je voordeel dat je broer bent van elkaar? We weten wel van elkaar veel wat... ik weet het, zie je al een half uur aankomen wat Jeroen gaat doen. Van jongens aan weet je wel een beetje wat we doen van elkaar. En dat merk je nu eigenlijk nog steeds op het veld. Maar wisten jullie ook al in die jeugd dat hij misschien net even een tikje beter was? Of bestrijd je dat al minder? Nou, kijk, hij heeft natuurlijk... kijk, in de jeugd was Willem natuurlijk altijd de beste, want die was de oudste. Dus dan ga je kijken. Hij heeft natuurlijk wel wat makkelijker gehad. Want die had altijd 2 grote broers waar die zich aan op kon trekken. Die voor hem een beetje de weg geplaveid hebben. En vervolgens gaat hij ermee aan de haal. Hij hoeft ook nooit te verdedigen. Nee, hij is grappig. Hij hoeft er nooit mee te verdedigen. Hij is eigenlijk een tikje verwend. Ja, gewoon een luispits. Ja, mooi. Heb je dit ooit teruggezien? Ja, dit was natuurlijk helemaal te gek. Ik bedoel, dit was een fantastisch programma. Jammer dat het niet meer bestaat. Ja, fantastisch programma. Ja, vond ik echt geweldig. Jammer dat je het fragment niet hebt van het fietsen aan het einde. Ken je dat van mij nog? Dan, aan het einde mocht je dan fietsen. Zeker. En dan gingen die poppetjes. Ja. Ja, toen won de kleine broer van zijn 2 oudere broers. Maar ze hebben niet kwaliteit. Ze hebben niet ongelijk. Tenminste, ik geloof wel in dat... ik werd altijd gek gemaakt door mijn broers. Want ik was de kleinste en heb natuurlijk die fysieke achterstand. En of het nou op de skipiste was, was ik kansloos. En als ik 1-1 tegen 1 basketballen, was ik ook kansloos. En dat heeft misschien wel ergens ook wel een rol gespeeld in dat je als... Wij zijn als Hertzbergers al niet zo lang. Er is volgens mij niet 1 Hertzberger van de afgelopen 100 jaar die langer is dan 1,78. Dus wij moeten het altijd wel een beetje hebben van onze vechtlust. En... ik kijk alleen maar terug op een hele mooie tijd met mijn broers. Ja, superleuk. En ja, het is natuurlijk wel heel uniek. Ik bedoel, ik heb ook nog een oudste zus. En wat ik al zei in het begin, familie en loyaliteit. Wij zijn ook in het buitenland opgegroeid, dus we waren echt altijd met elkaar. En ja, ze zijn er altijd geweest. Dus ook bij dat doelpuntenrecord, toen waren ze er ook weer. Bijvoorbeeld mijn zus, volgens mij vindt ze hockey helemaal niet boeiend. En die werd helemaal gek. Het ging thuis natuurlijk alleen maar over hockey. Ja. En die wilde het af en toe als ik hier over wat anders hebben aan de eettafel. Ja. Maar ze is er wel altijd. En dat vind ik wel, bijzonder. Ja. Ja. Nou ja, wij hopen natuurlijk enorm dat je naar Parijs gaat. Maar als we heel even nadenken over wat daarna... Ik vroeg dat in de perskaart. Wat je gaat doen, wat je leuk zou vinden als je stopt met hockey. Ja. Toen zei je, een echt goed sportjournaal maken. Ja. Waar voldoet dat aan? Nou, ik zou het gewoon heel mooi vinden als je elke avond om 22:30... Een programma aan kan zetten wat 20 minuten duurt. Wat gewoon even een soort van samenvatting is van alles op sportgebied. Dat als je hard hebt gewerkt de hele dag, dat je even een soort recap krijgt van alles wat er is gebeurd. Op een leuke, op een toffe manier. Maar er is nu toch ook al heel vaak een sportjournaal? Ja, maar ik zou dat toch anders invullen. Namelijk? Als je kijkt naar hoe ze het in Amerika doen, zou ik het wel heel leuk vinden om echt in te gaan op wat is nou echt belangrijk. En wat als je de dag daarna op je werk bij het koffieapparaat wil meepraten over sport, dan moet je dus het echte sportjournaal hebben gekeken. Ja, wat is er saillant aan wat er deze dag is gebeurd precies. Op het gebied? Okay. Ja. En er is natuurlijk al heel veel en op social krijg je ook alles mee. Alleen ik zou dat gewoon heel leuk vinden. En dat wil je ook presenteren, hè, denk ik, Jeroen? Ja, dat weet ik niet. Kijk, dit is helemaal niet in lijn van wat ik denk dat ik ga doen. Maar als je het dan aan me vraagt wat zou ik echt tof vinden om te doen, dan zou het wel iets met sport en tv. Een combinatie van Harry Vermegen, de Regenjas, Holland Sport en al die programma's. Dat vond ik altijd echt fantastisch. Ja, dus, zie het je doen. Ja. De Media Week Awards TV. Ja, daarover gesproken. We gaan het even over de TV-week hebben. Als je nu de radiobloopers en het radiomoment verwacht... nou, dat hadden we vorig uur. We gaan het nu over tv hebben. Via nieuwe programma's en opvallende momenten... ga ik dus op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax. Ja, je had het over 22:30, Jeroen. Er zou een sportjournaal moeten komen. Maar op dit moment heb je daar heel veel talkshows. Kijk je daar ook naar? Of zeg je van, nou ja, het kan allemaal gestolen worden? Gepraat over talkshows namelijk. Ja, ik heb 3 jonge kids. Dus bij ons is het, als die eenmaal naar bed zijn om 7:30, 8:00... dan ploffen mijn vrouw en ik even neer op de bank. En dan, als we dan iets doen, dan kijken we een serietje op Netflix. Maar dus ik ben niet helemaal thuis in de talkshows. Ik kijk het wel af en toe. Ja. Maar waarom? Wat is er over te doen? Nou ja, veel aandacht bijvoorbeeld op tv deze week voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, waar uiteindelijk PVV'er Martin Bosmaier met de winst vandoor ging. En in de RTL4 talkshow van Renze Klamer werd dat aangestipt. En tafelgast Marcel Levy, internist en ziekenhuisdirecteur, die moet daar dan spontaan op reageren. Maar ja, die haalt zich best onverwacht de kokende woede op de hals van Frits Wester. Marcel Levy, je zat je bijzonder te amuseren bij dit verslag. Ja, toch? Ja, er zijn misschien belangrijkere dingen waar je het over zou kunnen hebben, maar dit hoort er ook bij. Dat vinden we zo denigrerend. Er zijn misschien belangrijke dingen. Dit is wel de voorzitter van het hoogste orgaan in Nederland. Hè? Echt zo'n deden om dat weer af te doen van, er zijn wel belangrijke dingen in Nederland. Ja, oorlogen zijn belangrijker. Dingen in de zorg zijn misschien belangrijker. Maar dit is ook belangrijk. En als je dat afdoet als belangrijke opiniemaker zoals jij, waar er zijn belangrijke dingen in de samenleving, dan zeg je iets over de politiek naar de samenleving. Ik vind dat heel jammer. Het was niet denigrerend bedoeld. Nou, zo klonk het wel. Zo elitair, dat vind ik jammer. Wat ik bedoelde te zeggen is, moeten we hier nu zoveel zendtijd aan besteden? Dat gaat me wel een tikje ver. Ja, ik las ook de tv-recensent van het Parool. Die zei ook van, ja, eigenlijk als je als tafelgast ergens aan tafel zit in een talkshow, moet je altijd maar spontaan op alle onderwerpen reageren. Nou, ik vraag nu ook alweer spontaan aan jou een reactie op maar dit. Dat vind ik wel van al die talkshows. Kijk, iedereen een platform geven hoeft van mij niet per se. Want aan tafel nodig je altijd zeg maar de onderste 10% en de bovenste 10% nodig je uit. En die hebben allemaal natuurlijk een extreme mening over heel veel zaken. Terwijl degene die thuis op de bank zit te kijken, die zit waarschijnlijk ergens in het midden. Dus je krijgt zoveel verschillende meningen dat er wordt bijna in niet geluisterd naar wat jij zegt. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig met hoe reageer ik op wat jij zegt. Dus je krijgt eigenlijk continu dit, wat je net hoorde. Ja. Waarin je een soort van agree to disagree. Zo van, ja, dat was niet de bedoeling. Ja, zo kwam het wel over. Elitair, ja. Allemaal stempel drukken en dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. En een beetje het vermoeiende aan die talkshows. Maar dat is mijn mening. Ontwikkelingen in Almere, Jeroen. Ja, mooi. Mark? Ja, beslissing van de wedstrijd. Verdediger Joey Jacobs kopt de 3-0 binnen in dat wat de 82e minuut is. De vrije trap komt van de linkerkant van het veld en die draait in bij de tweede paal. En daar duikt Jacobs de bal prachtig binnen. 3-0 voor Almere City tegen Vitesse. Almere City gaat een historisch jaar geweldig afsluiten. Ja, en daar gingen we nog op zoek naar het tv-moment van de week. Ik kies voor een hele grappige clash tussen rasoptimist en gezondheidsgoeroe Arie Boomsma en de wat minder optimistische bioloog Midas Dekkers. Want samen moesten ze een paar dagen doorbrengen in Boerderij van Dorst, van Raven van Dorst. En op een heel droog komische toon knetterde het behoorlijk tussen die twee. Het tv-moment van de week. Leuk je te ontmoeten. Kennen jullie elkaar? Heb jij Midas wel eens... Nou, van naam natuurlijk. En ik ken zijn boek natuurlijk. Vooral lichamelijke oefening. Je geeft er geen blijk van dat je mijn boek gelezen hebt. Maak jij je zorgen om de planeet met die drie kinderen van jou? Ja. Maar wat doe jij dan? Nou, kleine stapjes. Als je een groot probleem hebt, zou ik geen kleine stapjes zetten. Als je een groot probleem hebt, zou ik grote stappen zetten. Dat hele sport heb jij gewoon nooit aangeraakt? Nee, voor geen geld. Ja. Een mens moet gewoon doen waar hij voor gebouwd is. Ja, maar dat doet hij dus niet meer. Niet gebouwd dat is het hele punt. Voor aan allerlei rare apparaten. Nee, dat is zo achterhaald. Zie jij dingen van Arie waarvan je denkt, daar zou ik wel eens wat van mee willen nemen? Poeh. Nou ja, het lijkt me wel leuk om zo optimistisch te zijn. Het is een beetje simpel. Ja, simpele mensen zijn vaak heel vrolijk. Ja, dat ging een heel uur zo door. Het is echt een terugkijktip. Ja. Ben jij kamp Arie Boomsma of kamp Midas Dekkers? Nou, wat ik wel vind, en dat onderschatten we denk ik een klein beetje. Het menselijk lichaam is wel iets wat heel veel puriteit en aandacht moet krijgen. Want als ik om me heen kijk, en ik ben dan nu 37, ik zie gewoon heel veel mensen om mij heen echt met fysiek echt aftakelen. En ik vind dat we daar wel echt aandacht aan moeten besteden. Ja. Want je wil uiteindelijk in die laatste 30 jaar van je leven is denk ik prioriteit 1 is dat je lichaam goed functioneert. En of dat nou betekent dat je wil voetballen met je kleinkinderen of je wil kunnen hardlopen. Oh. Je bent kamp Arie Boomsma, maar het is duidelijk. Ja. Sorry. Dankjewel, mevrouw. Ja. Dankjewel, yes. Jeroen. Ja, dank jullie wel. Leuk dat je er was. Jeroen Hertzbergen. Op naar Parijs, zou ik zeggen. Straks Henry Hugo, langs de lijn. Veel plezier. De perstribune. Samen Max. NPO Radio 1. Langs de Nederlandse kust patrouilleren Russische spionageschepen. Met waarschijnlijk een specifieke taak om informatie te verzamelen over onze kritische infrastructuur. De Russen brengen de Noordzeebodem in kaart.